Nördlig... En sån eller vadå? Ja, en sån, Ja. precis. Vad som helst. Och jag får sjunga hur jag vill, eller ska jag vara som vanligt? Med bara ett nördliv. Som hjärta önskar. Då får ni alla vara tyst där. Nördliv. Okej, okay. Gör en till. Ger det med en sång. Sång. Mm. Nördliv. Okej, okay. Nu är Lottas tur att göra en. No, helt dear. Frivilligt. Nördliv. Okej, okay, nu är det Dannys tur. Alltså jag tycker det är fjompigt att ni håller på med såna här saker. Jag tänkte säga nördliv. Bra, jag har tillräckligt. Okej, okay. Rob. Nördliv. Ja, och Carl, nu får du också säga en. Nördliv. Ja, bro, det kan, vi kan ta det som finalen, avslutet. Bra, nu har jag kan mixa på det där. Undra grannar vad jag håller på med. Jag får sjunga hur jag vill, eller? Nördliv! Nördliv! Nördliv! Nördliv! Nördliv! Alltså, jag tycker det är fjompigt att ni håller på med såna här saker. Jag tänkte säga nördliv! Okej, okay, good. I'll fix it in post. Don't worry. Det låter bra. Det låter bra det. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 31 december 2016 och detta är avsnitt 100. Kan vi få lite foghorn, en sån här horns eller någonting här så här, tutu. För vi klarade det. We did it guys. We here. Hörde ni ljudet Danny gjorde? Han sa bara ett vanligt A. Vad fan? Jag föreslår att vi börjar 100 avsnittet med ett nässkämt alltså, eller? Ja. Det har vi aldrig gjort för. Det här är så sagt Dannys näsa går in på en bar. Nej, okej. Okay. Okay, whatever. Det här är så sagt vårt 100 avsnitt, men det är även vårt Game of the Year eller GOTY avsnitt för 2016. Jag är Rob, den absolut bästa av oss alla, och med mig så har jag Fredrik. Keep on dreaming. Lotta. Gammel norsken Danny. Ja, så låter det. Det låter inte annat sätt. Ja. Allt jag hör är Max. It is I. Och sist och minst, eller i alla fall ja, i åldersmässigt, Carl. Jag har tyvärr inga ljudeffekter, så hej. Det var det. Ja, där har vi det. Okej, okay, det är bra. Idag, eftersom har vi ett så här special avsnitt förberett, eller ja, förberett är väl ett starkt ord, där vi kommer gå igenom spelåret 2016. Vi kommer ta lite spelår till fokus, prata lite om vad som har hänt under året, lite av våra favoritpunkter att ta upp så här. Sen har vi ett litet segment där vi tar och presenterar våra favoritspel av 2016, våra personliga topplistor som ligger nära vårt hjärta då. Och sen ska vi försöka komma överens om en ytterligare en Nördlivs topplista för spel 2016. Det är lugnt, och jag har en plan för att vi ska fatta rätt beslut här. Och sen tar vi lite skamspel, de spel som vi skulle vilja spela men inte gjort det. Fy skäms på er. Sen så får vi se resultaten för tävlingen som vi har haft nu under december. Och sen tar vi och säger hej då. Mm. Men, först och främst, spelåret i fokus. 2016, snart över. Det är inte lång tid kvar nu. Jag tycker fortfarande att det är mer 2006 än 2016, men... Ja, ju. Du men, önskar bara att du var yngre, Lotta. Well, you know, jag kommer i alla fall aldrig bli lika gammal som din näsa. Nej. Oj. Oj, wow. Var kom den ifrån? Det är grova, savage stuff. Hon har väntat ett helt år på att säga det där nu. Ja, alltså, gå och hålla inne med det. Ni förstår inte vad det känns för mig att äntligen få släppa den fri. Lite som att snyta sig när man är riktigt förkyld. I alla fall. Som sagt, 2006 är snart över. Och med det så går det lätt att se tillbaka på året som varit. Allt det som varit bra så väl dåligt. Vad har det hänt egentligen? Någon som har någonting, någon favoritnyhet eller något sådär som har hänt under året? Lämnar ordet fritt nu. Ber. Nu var hon snabb. Mm. Hon tog en god bit än hon. Ja. Ja, vi kan väl ta den lite och diskutera här eftersom det är vi i gänget som äger den. Jag vet att Fredrik har varit över och testat och ni andra har varit på diverse evenemang och också, är det någon här som inte har provat VR än? Nu blev det plötsligt en allvarlig podcast av allt från er. Jag har inte gjort det. Inte jag heller. Det är plötsligt en allvarlig podcast. Ja, nu har de inte testat VR här. Hur kan de ha gått igenom 2016 utan att testa VR? Vad är de bakåtsträvande människorna här alltså? Känns alla dömande lyssnare bara liksom bara på det nu. Det är illa. Ja, så Lotta, vad tycker du om VR? Alltså jag tycker att de VR som har kommit nu under året och de, både maskinerna och utvecklingen av dem och spelen känns som fantastiskt bra första steg. Några riktiga guldklimpar har vi. Jag kommer ta upp ett i min topp 5-lista. Väldigt simpelt men väldigt underhållande. Och det jag känner nu är att under 2017 så vill jag bara se att man samarbetar lite, man skär lite idéer från varandra och fortsätter. Man nöjer sig inte med det som är, för det är fortfarande lite små problem med orienteringen. Man blir lite illamående om man är, har anlag för sånt. Ja, vissa spel naturligtvis. Men det känns som en fantastiskt bra start på den här nya utvecklingen. Och honestly, det är alltid mumsigt när det kommer ut ny hårdvara. Jag skulle vilja hålla med där och upprepa vad tidigare talare nämnde. Vi skulle vilja tacka tidigare talare och tack så mycket. Nej, men herr talman. Som fröken Leisner nämnde här att jag skulle vilja återigen påpeka att mycket tester för VR har utförts. Vi är mycket nöjda med dessa tester, men dock endast tester, och vi vill sträva efter att utföra mer tester och framförallt snart komma i mål. Nej. Vilket vi känner att vi är på väldigt god väg på planeringen. Alltså, okay. Jag kan bara säga, jag personligen, det här året som ni säger nu med VR, det har ju varit fenomenalt när allt äntligen har kommit ut. Nu är Oculus, nu är PlayStation VR ute och nu har ni HTC Vive där, era lymlar. Och det här var året för att se till att den kom ut i handeln. Nästa år är året för att se till att spelen kommer ut på bred front, hoppas jag. Men ja, nej, men det är verkligen VR-året i år har det varit. Precis, men jag tänker lite, alltså TikTok-principen i utvecklingen här, att först ser man till att få ut det, sen ser man till att verkligen göra det bra, precis, verkligen göra det fantastiskt. Ja. Det syns ju i alla spelen, men jag tyckte att många spelen är en samling av minigames eller tech-demos egentligen, är vad man skulle kunna kalla det för. Och det finns vissa som kör de här early access-modellen som uppdaterar sitt spel medan de lär sig. De lägger till grejer, de plockar bort grejer och de behöver ha lite nästan, jag skulle vilja kalla det för Blizzard-strukturen, det vill säga, där de inte är rädda att faktiskt plocka bort stora delar av spelet för att det är så nytt och man kommer hitta på bättre. Man kan inte göra ett spel och känna att jag har gjort det här, nu ska det ta med tusan funka, utan man känner vi måste kanske byta ut hela sättet man rör på sig i spelet. Eller vi kanske måste byta ut hela vårt menysystem för att det finns ett bättre sätt att navigera menyer i VR och sådana saker. Och det finns någon som har gjort här och där, men mestadels är det tech-demos ser jag just nu ute. Upplevelsegrejer. Det visar koncept och det funkar. Mm. Precis. Väldigt mycket tech-demos och upplevelsegrejer. Och visst, de är skithäftiga, men ja, Nu har vi känt på det. Nu har vi fått blodad tand. Nu vill vi vidare. Wow. Någon annan som har någon annan nyhet som inte gäller VR? Ja, 2016 för mig har varit ett år då HD Remasters verkligen har stått överallt, tycker jag man har sett dem. Om det inte har varit på Wii U så har det varit liksom Legend of Zelda, Twilight Princess och annat. Och det har varit Bioshock som har kommit tillbaka. Batman har fått en upphiftning. Och Call of Duty framförallt kom ju här med Modern Warfare. Mm. Som var mer populär än Infinite Warfare. Vilket säger en del. Ganska mycket. Men just det här med att man har verkligen sett att det har kommit på uppsving på just HD-remastersidan. Och det kan man tycka vad man vill om. Men en sak är säkert, du får spel ut till en publik som kanske inte har sett det tidigare. På det sättet är det bra. Sen de som ser de här gamla spelen komma tillbaka känner kanske nostalgi. Ja, oh, wow, det är det där spelet. Det körde ju jag. Det vill jag köra igen. Så det, man kan tycka vad man vill om det, men jag tycker ändå det är lite kul att se. Så det är väl egentligen där jag rent spontant kände sådär. Ja, men det är lite något som utmärker 2016. Någon annan som har något annat? Alltså, jag har en grej som är som jag stör mig en hel del på. Och det är att man hela 2016 så ska man ha varit så joggans PK hela tiden. Och det är ju jag visserligen världsbäst på, förutom att vara ödmjuk. Men men bland annat en grej. Ni kommer ihåg när Overwatch var ganska nytt. Mm. Ni kommer ihåg Tracer. Mm. Ni kommer ihåg det här tjafset kring Tracers rumpa. Mm. Seriously, hur kan en karaktärs rumpa få, okej, det är en väldigt fin rumpa, men hur kan en karaktärs rumpa få så mycket uppmärksamhet? Seriously. Bara för att folk tycker, nej men det sexualiserar karaktär. Ja, men hon kanske är lite småsexig. Vad är det för fel med att vara lite småsexig? Jag tycker om att vara lite småsexig. Kan det vara lite av imagen som Blizzard har gett av? De har ju på senare år känts mer PK i sig själva, och de har ju tagit till sig den här kritiken. Ja. Så jag tror, men de gjorde ju ändå den karaktären så som den var när den kom ut, så jag tycker det är synd att de bara liksom, för det var ju sådana här poser de hade på i bilder och sånt mestadels då. Det var ju inte någonting i spelet, eller det kanske var, jag kommer inte ihåg. Men det var först och främst bilder, och det fick de ändra om lite sådär, hur de stod på något särskilt sätt. Ja. Och det känns ju lite så här, men precis som du säger, men är det så att de vill göra en sexy tjej liksom, så varför inte? Sen kan man ju fråga sig, okej, för vilken publik är det, och är det så att de får så mycket hat-mail eller vad det är, så kan, då gör de en reaktion på det som de nu tydligen gjorde, men att folk får den här jäkla konstiga reaktionen är ju lite tråkig också faktiskt, verkligen. Ja, precis. Och om man pratar om... Plus det är en spelkaraktär, herregud. Ja, men jag också, tycker det är värre liksom... med Bruttans spjut när hon var som mest poppis. Eller, alltså om vi pratar kvinnliga förebilder idag, Miley Cyrus. Ja, precis. Och så vill man recensera Tracer. Det kan ju... Eller censurera. Förlåt, men jag tänkte bara säga att det kan ju också vara det här med att folk ser spel som någonting som många som inte spelar, eller de som spelar lite på mobil eller bara vad som helst här liksom, som inte har lika mycket koll på att de ser ju spel som något som bara yngre gör, som 12 till 15 till 18 kanske, och då kanske de får den här reaktionen att ja, men det här är ju bara för kids, de ska inte se sånt där, när i realiteten om du tittar på Overwatch, jag skulle tippa på att du har mellan personer 25 till 30 nästan som mest, känns det som. Det är lite ironiskt det tankesättet, med tanke på att i dagsläget så är det rekordmängd med vuxna, både män och kvinnor, som, alltså då pratar vi över 20, kanske över 25 till och med, som spelar spel, liksom regulärt då. Mm. Men just den här delen med Blizzard och Tracer, Det som fick dem att faktiskt ändra på det här, om jag inte missminner helt fel, jag läste på lite om den där eventet när det hände, och det var just att det var ju en pappa som hade skrivit in och sa att hans dotter, jag kommer inte ihåg hur ung hon var, men jag vet att hon var ju under 15, så här 10-12 säkert, och hennes favoritkaraktär var ju Tracer, och han hade då sett den här posen som hon kan stå i efter man har vunnit, då, när alla karaktärer posar. Och det är där han såg, liksom, han tyckte att det här är väl lite väl sexifierat, och det vill jag inte att hon ska se. För att Tracer, vad han förstod, skulle vara en väldigt lekfull och rolig karaktär och inte vara den här sexiga. Han hade inget problem med att sexigheten fanns till exempel i Widowmaker, som är lite av den där, hon är ju lite mer sexig på så sätt som karaktärsdrag. Och då gick ju Blizzard in och sa det att ja, men vi tycker att du har nog faktiskt rätt i det här fallet, att vi designar karaktären och vi ville ha en lite mer lekfull och liksom oskyldig på så sätt, och kände att ja, men vi byter ut den posen. Och sen att de bytte ut posen till en väldigt känd typ pin-up-tjej-pose från 40-talet är en helt annan diskussion, men precis. Det var ju lite fånigt att de gick igenom hela det. Jag vet att Total Biscuit gjorde en väldigt rolig parodivideo på det, där han diskuterade och sa väldigt allvarligt till Blizzard att hans hunds favoritkaraktär är ju Winston. Och Winston har ju den här win-posen där han är i sin enraged form, där han är, liksom, står där superarg och bara det blixtrar rött om han. Och han säger, det här är ju helt förebild till min hund, att ska vara våldsam och attackera folk. Så det, jag tycker att ni måste ändra den här till något mycket, mycket snällare och lugnare och inte lika våldsamt. Men det här är ju återigen det här problemet att nej, översexualisering, det är absolut det värsta. Men att folk skjuter varandra i huvudet och mördar och sliter och lämmar av varandra, det är vi helt okej med. Men att hon står och visar rumpan lite grann på ett fint sätt, eller no. Mm. Det är liksom sån dubbelbild, liksom, att ifall det är någon karaktär som visar lite, ifall en kvinnlig karaktär som visar lite skinn, lite överbiten av bröst eller något sånt, lite grann lår eller något sånt, då är liksom då kommer PK-armén, men liksom, sen sliter man skallen av honom, det är helt okej. Ja, fast samtidigt så, alltså jag förstår vad du menar och jag håller faktiskt med, men samtidigt så varför kan man inte fokusera på båda? Jag tänker mest, varför sitter en sån liten flicka och kör det spelet? Alltså jag tänker mest, den ena utesluter ju inte den andra som en, som en issue, om man säger så. Nej. Sen är det ju som Max säger, man behöver ju inte fokusera på någon av dem direkt, det tycker inte jag heller. Jag tycker att det är lite löjligt alltihopa, men det är hur som helst en skam och nyhet. Vi kan gå vidare, annars kommer vi prata hela kvällen. Ja. Vad har vi med? Varför inte prata mer om Tracers rumpa? En sak, nu blir det ju lite av en spoiler, men vi kanske kan göra en throwback lite längre fram när vi kommer fram dit. Men det är ett spel som släpptes i år som var en reboot av ett stort franchise där rebooten faktiskt var bra. Och då pratar jag givetvis om Doom. Det är inte varje gång det händer att man tar ett franchise, man rebootar det och sen så faktiskt blir slutresultatet bra. Jag har ju nallat Fredriks bibliotek, så jag har fått chans att spela det här. Och alltså, vad ska man säga? Det är otroligt vackert. Det spelar som ett Doom-spel, plus lite moderna detaljer som de har fört in, och det hela liksom blir väldigt, väldigt bra i slutändan, tycker jag. Okay. Det är inte varje dag man ser det. Nej, verkligen. Ja, du får hoppas att vi får fler sådana fina spel i framtiden. Inte just Doom, men alltså om studios väljer att reboota serier eller ge ett nytt separat installment eller sådär, att det faktiskt blir lika bra eller bättre. Det viktiga där är ju just att ta ut essensen ur det som gjorde det så bra från början. Försök att hitta de punkterna. Jag menar, se Tomb Raider-spelen som på sätt och vis rebootades. Det var ju samma sak där. Vilket gjorde att de blev väldigt bra. Ja, de gjorde väldigt bra. Vi får ju se hur det går framåt. Jag menar, som Mass Effect Andromeda till exempel, det är ju inte en reboot eller något sånt där, men det är ju en helt separat spel från de som varit innan. Och då får man, det är ju lite samma sak som man oroar sig över där, hur vidare det kommer leva upp till det som varit innan. Vi får hoppas att spelutvecklarna faktiskt lär sig lite av det goda som händer och inte bara det dåliga. Definitivt. Ja. Är det någon som hade något mer? Ja, alltså vi kan ju ta upp det här som jag vet att vi har säkert tjatat oss trötta på, men vi kanske inte pratar om No Man's Sky, eller? Precis. Det är ju ett av de absolut mest ompratade spelsläppet under året. Det är väl en av de större händelserna i alla fall som har skett inom spelindustrin. Allt från det här jättestora hypen efter flera års utvecklande och sen resultatet talar ju lite för sig själv. Och nu när vi slutar på året, det hela om att nej, vi gjorde ingenting problem. Vi är helt nöjda med vad vi släppte efter en eller två månaders helt radio silence. Mm-hmm. Och det slutar med att alla pekar finger på varandra och så, det vill inte ha med saken att göra och hit och dit. Det... Ja. Det är lite som... Det är alltid intressant när spelföretag gör en tabbe, eller vad man nu ska kalla det här. Komplett 180. En liten miss. en liten miss där ute på kanten. Det var något som inte riktigt stämde och de kände liksom nej, men vi tycker så här ska det vara. Men ja, vi får se vad som händer i framtiden också. De släppte ju nyss en ny megapatch. Ja, och de har väl fler planerade i framtiden, så vet jag har hört det. Det hoppas vi. De hade ju arbetat, de uppenbarligen så har de ju skit i att ha någon, för de vet ju nu med tanke på hur de har varit rent publik, alltså PR-mässigt, så har de ju inte pratat med någon istället och har istället arbetat tills nu den här patchen kom, när man faktiskt kan typ bygga hela hus och grejer och vad det är. Och det finns creative mode och allt vad det är. Det är en massa jävla grejer. Jag har faktiskt testat lite grann. Den är ju klart uppiffad där nu. Om man gillar att crafta och sånt och bygga saker, så är det ju mycket, mycket mer. Men too late kanske. Jag har ju bara en fråga egentligen när det kommer till sådana grejer. Hade spelet räknats som bättre om det hade varit när det släpptes? Om den här patchen hade existerat när spelet släpptes? Ja, det tror jag nog. För den, vad den ger är att den ger betydligt mycket mer speltid. Ja, betydelsefullt. Precis. Betydelsefull spelmekanik kanske, ja, man skulle säga. Precis. Alltså någonting vettigt att göra här, istället att man för att fylla ut massa mätare om och om igen. Ja, och just att du faktiskt kan påverka världen. Det är väl det. Viktig grej. Jag tycker det är fascinerande att se hur väl de hade nått ut med sin PR-maskin. För att, alltså med tanke på hur enormt upprörda alla blev, så har de ju uppenbarligen lyckats med någonting. Ja, alltså de sålde ju sjukt bra, och det är ju med tanke på att de fick Sony som backade upp dem på allting, och de var med på E3 och alla mässor och allting liksom. Så det är klart, då når det ut. Och sen är det kul att Sony slänger dem under bussen ganska stenhårt. Så där bara, vi hade ingenting med det att göra, det är deras problem. Det var inte alls vårt fel. Vi har absolut inget med deras PR att göra. Really? Det var inte vi som tvingade upp priset till $60. Mm. Absolut. Ja, det är väl där skon klämmer för många just. För hade spelet kostat 20 euro istället för 60 till exempel. Ärligt talat så var det ett högst 30 euro spel också. Ja, jag menar, hade det kostat det, då tror jag folk inte alls hade varit så här. Problemet var just där uppbyggnaden med hypen och allt det där. Men det är bara att lyssna på tidigare avsnitt, herregud. Alla vet ju om Sky. Vi kan avbryta på den punkt, ska jag bara ta upp en kul. THQ nu kommer som THQ Nordic, vilket som vi har pratat en del tidigare, att både jag och Fredrik tycker att det är kul, för att det är att de tar sig an arvet från THQ. Och jag hoppas på att vi kommer få fler ur deras spelbibliotek. Det är någonting som jag ser väldigt mycket fram emot, för de har väldigt många bra spel i bagaget. Så att håller alla tummar och alla fingrar och tår nu här, att vi får någonting nytt här nu på de kommande åren ifrån dem som lever upp till vad THQ stod för innan de gjorde sig själva bankrupt och försvann. Ja, för det är ju inte THQ som kommer tillbaka, det är Nordic Games som har tagit det bra, men använt de tar ju namn. Precis, som vi tog upp, det är för att de vill förvalta liksom namnet och det som de har i sitt spelbibliotek. Ja, precis. Och det, jag tror att vi kommer, det finns ju en del titlar som ligger för, men det var andra nyheter vi hade, men jag kommer inte ihåg vilka det var. Det var också några tidigare så här klassiska speltitlar som någon hade köpt upp och fört in i sitt bolag liksom. Jag vet att vi hade åtminstone kanske 2-3 stycken under året i alla fall, som var just relaterat till äldre spelbibliotek som hade blivit uppköpta då, eller licenser då som hade gått i arv. Och det är ju lite kul, för det hänger ju på sätt och vis ihop med just det här HD Remaster, det här med lite retro känslan som ändå idag är så utpräglad bland folk, att retro är ju, det är ju så standard på något sätt, att folk, ja men Super Nintendo, ja men när är du född? Ja, 2001. Okej, men du spelar Nintendo och Super Nintendo. Ja, men det lärde jag mig här. Det är en retro, det är kul. Och det är skitkul. Men att man ser det tänket gör också att de gamla speltitlarna även på PC, som de här nu på THQ till exempel, de kommer in i ropet. Och så. Och då växte intresse och det köps upp. Och så kommer vi förhoppningsvis se nytt material av de gamla klassiska speltitlarna framöver. Och hoppas att vi kommer åt det hållet. Det är i alla fall många spel som kanske blir spelbara på PC igen efter många år och sånt där. Det är ju någonting som de skulle kunna ge sig in på. Inte nödvändigtvis en HD remaster, men i alla fall lite som det som GOG gör, att de faktiskt gör att det blir spelbart på PC. Ja. För det är ju det som är det största problemet med PC-spel, är det att när de blir föråldrade, då går de ju inte att spela längre. Har du ett Super Nintendo, så kan du fortfarande spela Super Nintendo-spel, så länge du har spelet. Och så det är ju det som är den stora skillnaden på gamla PC-spel och gamla konsolspel egentligen. Men ja, om ingen annan hade någonting där, så hade jag en som jag ville. Kör du, Robert, så kan vi se ifall det är något mer vi vill ta upp. Det är lite nära mitt hjärta. Det är det att Lionhead Studios lade sig ner i år. De gjorde ju Black and White. Ja, och Fable, vilket är ett av mina absoluta favoritspel. Är det. Det var ett av de spel som introducerade mig till brittisk humor och sånt väldigt mycket. Jag vet att jag har spenderat en miljon timmar säkert i original Fable. Och även om tvåan var lite av en besvikelse och trean definitivt var det, så var originalet väldigt, väldigt bra. Och det är tråkigt att veta att de inte kommer göra några fler av dem. Alltså, licenserna köptes, det var väl någon som äger dem, är det inte det? Fan med det. Licenserna för det, för att det stod att de licenserna ägs ju av något annat spelföretag nu. Så det är möjligt att vi kanske ser någonting mer av det, men jag är väldigt skeptisk över det hela, vilket är tråkigt. Ja, verkligen. För jag hade velat sett ett Fable 4, eller i alla fall ett Fable, något annat, något mer Fable, ett till RPG-spel i samma stuk som är Fable då, för den världen är väldigt intressant fortfarande. Men ja, som sagt, Black and White också väldigt. Microsoft äger licensen för den. Det är det, så det är möjligt att det kanske kommer någonting mer utav den någon gång i framtiden. Precis. Men Molyneux kom ju ut här nyligen och sa att han tyckte det var tråkigt att det inte skulle komma någon mer, och han skulle gärna vilja se att det blev en till. Kan vi ha ett spel där han inte är... ja, du kan ju säga vad du vill, men om det inte hade varit han, då skulle du inte ha haft Fable. Det är sant, men hade ju också väldigt stort finger med i spelet i Fable 2 och 3. Så, han blir bara äldre och det gick ut för bara. Ja, jag tycker inte om någon av dem, men jag tycker om Black and White utav helvete. Gillar du inte Fable? Nej. Originalet? Nej. Vadå då? Det är en annan diskussion. Ja, vi kan ta det en annan gång. I alla fall, var det någon annan som hade någonting? Ja. Det finns ju mycket såklart. Jag vet ju som Lotta sitter här på helspänn. Men jag tyckte det här året har ju verkligen varit ett år där jag ser att Microsoft faktiskt har vänt sin PR-skuta. Och med det menar jag att de har vänt opinionen för vad folk tycker om dem. Förut har de varit en bad guy. De har varit de som gjort fel hela tiden. De har haft fel approach mot gamers, fel inriktning på konsolen och helt enkelt varit allmänt kassa. Men i år har de vänt på så många plan. Det har varit Xbox Play Anywhere och cross-platform, Xbox One och Windows 10. De har piffat till konsolerna, och framförallt Phil Spencer har haft jävligt bra kontakt utåt mot alla gamers. Varit väldigt öppen och bra för en person i den positionen att kunna göra de uttalanden som han gör, som är väldigt jordnära och bara liksom som en gamer själv gör att jag tycker att de har växt väldigt mycket, och därför har de ju fått den här credden som gjort att det har vänt mycket för dem. Så det tycker jag. Jag tror han har ju varit väldigt så här positiv gentemot PlayStation också och sagt liksom att de här sakerna som gör, det är väldigt intressant. Så det är inte liksom det kommer inte vara bra. Det som man förväntar sig i PR-snack att de ska snacka ner på varandra, men han har varit väldigt öppen och varit sagt att liksom, de här grejerna ser jättecool ut och det här är häftigt. Jag ser fram emot det. Vilket man inte förväntar sig av de här två stora företagen. Precis. Sony och Microsoft, att de snackar positivt om varandra. Det var också en väldigt stor sak som har gått under året. Att vara mer vänligt emellan. Och det är just den här att man märker då att han ser det inte ur perspektivet. Det är klart han ser ur perspektivet som den bossan är så att säga, för vad han styr där. Men han ser också ur perspektivet som en spelare. Han tycker om att se Uncharted 4. Han tycker om att se de här coola spelen som driver utvecklingen framåt vad gäller just spel och byggandet av spelen liksom. Och det är lite det som är grejen liksom med honom. Han är väl en gay, han är ju en gamer själv. Så att, tycker jag om spel. Så att, jag tror det hjälper att han är i den positionen. För att han kan tala. Han talar vårt språk, om man säger så på något sätt. Som en person som kanske bara är PR. Precis. Som inte har. Som deras enda kontakt med spelen är ju liksom från det hållet. Snarare än som en gamer själva. Mm. Så jag tror det hjälper att. För, plus att han har väl kanske lite mer koll på vad som faktiskt händer i världen och inte bara bestämmer sig att så här fungerade det för 20 år sedan så det borde fungera nu också. Vilket jag ser, vi har ju sett ett antal folk som har varit i högst uppsatta positioner i alla möjliga typer av företag där de har talat ut sig och de har varit väldigt inskränkta på något sätt. Och de har inte varit så där jätte nymodiga direkt. De är ju väldigt konservativa, många av de här. Liksom, de går ju, alltså om man ser till chefspositionerna så är det ju oftast personer som, de är ju insatta på hur man styr och ställer så att säga. De vet hur man ska fördela resurser och se till att få upp revenues och allt det här liksom. Men kanske inte ser ibland vad faktiskt de gör för någonting. Som här i det här fallet så är ju Phil Spencer, han vet de gör verkligen spel alltså. Och det har han full kännedom om. Så det, ja. Men jag menar ju mer på att vi hade ju någon högt uppsatt inom Microsoft, var det inte så, som uttalade sig om angående Xbox One och 360. Jag kommer inte ihåg vad exakta quotet var, men det var ju någonting om att ja, men vi behöver ju inte bakåtkompatibilitet. De kan ju bara ha sitt Xbox 360 liksom. Och några sådana grejer. Det är ju ett väldigt det är väldigt narrow-minded att se det på det sättet. Precis. Det är det jag menar. Jo, liksom. Och det var ju så innan han kom in. Precis så var det ju. Och det var ju verkligen då de hade alla emot sig. För jag menar, de vill ju släppa Xbox One som en konsol där hela familjen ska sitta och titta på sport. Ja. Okej. Okay. Alltså, det är ingen emot sport. Det är väl kul och så, liksom. Men om du gör en spelkonsol så tycker man, men ska du inte göra en först och främst spel? Men det är en helt annan sak. Men vad har vi mer för något roliga? Lotta? Jo, alltså en grej, om vi ska fortsätta vara lite positiva här, grabbar. En grej som jag tycker är väldigt mysigt, det är att det har börjat poppa upp fler och fler e-sportbarer. Och också det här att e-sport har blivit så accepterat att, okej, nu blir det väldigt mycket rabalder om det, men att Hiton Christensen, alltså en e-sportare, var med i Mästarnas mästare på SVT. Gamla gubbarna fortsatt vara gamla gubbar som sig bör också kring det. Så att, ja, det har varit ett år för det, har det varit definitivt. Och jag menar, visst, man får väl acceptera att det är baby steps, att det fortfarande kommer vara en hel del som argumenterar mot det här och säger, nej men e-sport är ingen riktig sport. Jag tyckte det var roligt. Så här, jag var hemma hos syrran och skulle jag vänta på att mina föräldrar skulle komma hem och varit ute på och shoppat eller något. Så satt jag och tittade på en CS-turnering. Och så kommer farsan in i vardagsrummet och ser tvn. Så är det någon CS-turnering på och bara, vad är det här då? Vad är poängen med det här? Vad är grejen liksom? Bara, de tävlar i ett spel. Jaha. Så det var liksom helt... Det var en intressant reaktion liksom. Det var helt... Så det låter väldigt öppet och neutralt liksom. Ja, det var det väl i och för sig, men varken han eller jag har aldrig varit intresserad av sport, så han gillar inte ens vanlig sport. Så det var inte så att men med spel kan man ju inte tävla i, så det var inte den reaktionen, utan bara, vad är det här för för påhitt liksom. Det är väl lite, det var... lite åt det hållet som jag själv ser det egentligen. Liksom jag, varför titta när man kan spela istället? Men ja. Eller ska man som Max och sitta och skrika Dennis! Och på den punkten så tror jag att vi avslutar spelåret i fokus faktiskt. Ja. Jag tror vi har... Det var det för mycket så många... grejer. Va? Det har varit för mycket grejer som har hänt under året att ta upp. Ja, det har ju varit, vi kan sitta här i 3 månader och sitta och prata om allt som har hänt under det här året. Men jag tror att om vi ska komma igenom det här avsnittet innan det nya året slår in, så tror jag att det är bäst att gå vidare faktiskt. Det låter bra. Så på nästa punkt på min checklista, jag ska bara ticka av här. Okej, bra, så så har vi våra personliga topplistor då. Och det här är då vilka spel från 2016 som är just våra personliga topplistor. De som vi tyckte var bäst, som vi faktiskt har spelat i år också. Och det här har vi varit ett år för det. Från förra året så hade vi inte så där jättemånga spel spelade, har jag för mig. Jag hade ett spel förra året som kom ut då som jag hade spelat. I år så har vi nog lite mer kött på benen av en eller annan anledning. Jag tar och gör så här att jag börjar. Med min brors topplista. Han kunde tyvärr inte vara här idag. Så Simons Game of the Year-lista är då på nummer 3 Stellaris. Nummer 2 Hall of Fame Forge. Och nummer 1 är Titanfall 2. Mm. Och med det ur vägen så hoppar jag över till min egen Game of the Year-lista då. Och på nummer 5 så har jag Stardew Valley. Nummer 4 Civilization 4. Eller får säga 4. 6 såklart. Det här är inte 2005 eller när det kom ut. Och 3 så har jag Uncharted 4. Och jag är faktiskt inte klar med Uncharted 4 än. Jag har sista biten kvar. Men det spelet är... Det har gjort allting rätt. Och det är därför som jag tycker att det förtjänar att vara på min lista i alla fall. Det fortsatte med det som de tidigare spelen satte upp. Och därför så tyckte jag att det ska vara på min lista. Och nummer 2 är då Dishonored 2. Ytterligare ett spel som levde upp till förra gången. Väldigt, väldigt bra. Så det förtjänar att vara på min lista. Och sen... Sist, men inte minst, på nummer 1 så har jag faktiskt Cathy Rain. Och det här är ju då pick-and-klicka-spelet som jag spelade och recenserade tidigare i år. Det är första spelet i studion som gjorde det. Och anledningen till att jag har det på min nummer 1 är det att jag kunde i stort sett inte sluta spela det. Jag tror jag spelade ut det spelet på 2 dagar. Och då satt jag nästan i sträck och spelade det här spelet. För att det involverade mig så mycket. Och inget annat spel som inte är ett sånt där spel som man sitter och spelar i 6 timmar. Som Civ 6 till exempel. Inget av de andra spelen har involverat mig på det sättet. Och därför tyckte jag att det förtjänade en nummer 1 för mig. Och... I och med det så tar jag och lämnar över ordet till Lotta. Jag har också en topp 5. Och på en 5:e plats så vill jag placera Stellaris. På 4:e plats så sätter jag Street Fighter 5. På en 3:e plats, nu kommer det utlovade VR-spelet, Audio Shield. Fruktansvärt simpelt. Det handlar bara om att slå färggranna ballonger, bollar, duttar av ljus som kommer emot dig i takt till musiken. Och du måste slå dem med rätt hand. Men det är, även om det är väldigt simpelt, så är det känns polished på något sätt. Och det är väldigt underhållande i sin enkelhet. Och det lurar dig dessutom att faktiskt röra på dig. Och honestly, hur episkt känns det inte att stå till Imperial March och boxa de här små blåa och orangea bollarna till andra sidan av verkligheten? It is glorious. Det är nog inte alls för illa. Och nästa. Det känns bättre än vad det ser ut om du sitter bredvid och tittar på. Okay. Yes. På nummer två så kommer Blade and Soul. MMORPG. Känns visserligen väldigt koreanskt. Det kan vara både positivt och negativt. Det gör väl att den blir lite mer nischad. Kan jag tänka. Men det är... Jag upplevde Blade & Soul som lite av en frisk fläkt i och med att det var så klurigt. Det berod, alltså, det utmanade verkligen dina färdigheter. Det utmanade din reaktionsförmåga, din bedömningsförmåga och hur väl du kunde din klass och så vidare och alla andra klasser. Bland annat i och med det att du har inga roller, du har ingen tank eller DPS utan... Du får klara dig själv. Det är klart att du slåss med andra, men det, du har ingen tank som står och tar all spö åt dig. Och du har ingen helare du kan skylla på om du råkar stå i AOE och dö. It's all you. Och det är utmanande. Det är kul. I liked it. Och som mitt game of the year så kommer Blaze Blue Central Fiction. Det är väl inte jätteknasigt att det är ett fighting-spel. Jag tycker att det är väldigt väl genomfört. Det är snyggt. De nya karaktärerna som kommer till om jag jämfört med tidigare Blaze Blue-spel är intressanta. Och väldigt spännande spelstil. Den som jag mainar nu är väldigt annorlunda jämfört med allt annat, mer eller mindre. Jag uppskattar det. Jag har tyvärr inte kört jättemycket online ännu, så att jag vet inte hur netcoden är. Jag har dock hört väldigt mycket gott om den. Men ja, that is my game of the year and my top five. Wait. Det låter jättebra. Det är skitbra det där. Vad tar vi, Danny? Vad har du? Alltså, ni vill höra min lista sådär. Mm. Året var 2016. Ja, den, inte 2015. Tänkte, vilka spel kommer jag ha på min lista? På min femte plats så har jag Uncharted 4. Bra spel. På fjärde plats Doom, som vi nämnde förut. Väldigt bra spel. På min tredje plats har jag Far Cry Primal, vilket är ett väldigt kul spel. Springer omkring som en gammal grottgubbe. Jag känner mig som hemma nästan. Jag är ju den åldern då, när jag var ung. Så sprang kring min sabeltandade tiger. Du vet hur det var, va? Jag vet hur det var liksom. Och min näsa gjorde att jag kunde låtsas vara ett träd sådär. Väldigt enkelt. Perfekt. På andra plats kommer Lego Star Wars Force Awakens. För jag behöver säga mer, det är Lego, det är Star Wars. Och ingen var förvånad över att det var på din lista. Nej, absolut inte. Min etta är ett spel som jag har sett förbi de brister som tyvärr har på den grafiska biten, vilket än idag inte är helt fixat. Men min etta är Mafia 3, för att det är ett spel med en sån fantastiskt bra storyline. Det är en karaktär som man verkligen kan känna för. Lincoln Clay, som kom tillbaka från Vietnamkriget. Ni kan läsa i min recension. Jag tycker det är en väldigt bra story. Det är en story om hämnd och familj. Och det hat som finns och att... Helt enkelt som är de större skurkarna, men att saker går inte som man alltid trodde det. Men att det är ett fantastiskt bra spel. Jag spelade till fullen då. Jag tror jag plockar upp varenda liten sak som fanns i hela spelet. Jag tror Fredrik har blivit trött på att höra mig. Ja, vad gör du för någonting, Danny? Jag spelar Mafia 3. Ah, okay. Det är ett gott tecken på ett bra spel. Mm-hmm. Vi pratade imorgon bitti, du kommer säkert sitta kvar. Ja, jo, det gör jag säkert. Så. Men man säger så här, det här är ett väldigt bra spel, det är en bra storyline. Tyvärr har det väldigt mycket grafiska buggar och sånt som sagt idag inte är fixat. Men ett fantastiskt bra spel. Och väl jävulsk bra musik, om jag får ta svära lite granna. Usch, fy. Nej. Okej, förlåt. Fantastiskt bra soundtrack. Det är ett spel man kör väldigt mycket bil och jag njöt varenda sekund och sitta och lyssna på all den fantastiska musik från den. Men att det får vara min topplista här för i år. Över till dig, Robert. Ytterligare en bra lista. Yes. Nästa man upp, Max. Ja, och då var det min tur. Ja, välkomna till Max topp 5-lista. Ba-da-da-da! Jeez. Oh, dear. På plats nummer 5. Stellaris! Yay! Och på plats nummer 4, Overwatch. plats nummer 3. Där hade vi en liten klurig en, för att jag, det kämpade väldigt mycket mellan plats nummer 2 och 3. De liknar varandra i genre, men spelas på helt olika sätt. På plats nummer 3 kommer MMO:et Black Desert, som kom till vi i västvärlden här äntligen 2016. Och jag säger det att det skiljer sig lite från annat spel som kommer på plats nummer 2 här, men Black Desert i sig själv, mycket roligt spel, väldigt, bland det bästa grafiken i ett MMO som finns ute just nu. Mycket detaljerad character creator och så. Det är inte bara de här gamla sliders, utan det var verkligen att gå in och dra karaktären. Det var kul att gå in och skulptera och göra karaktärer och så. Häftig combat och mycket spelardriven ekonomi. Och det är verkligen att du investerar dig i städer för att kunna komma åt workshops. Och, ja, det är ingen vi ska inte recensera spelet, men jag fann mycket nöje i det. Det är mitt casual-spel som jag går in och spelar lite då och då. Döda lite monster och sånt där. Men inget jag kör på allvarligt. Jag vill inte vara topp på servern. På plats nummer 2 kommer det Blade and Soul. Och ni kanske märker att ja, visst, jag delar lite spel på den här listan med Lotta, men det är ju för att vi kanske spelar en del spel tillsammans. Det har ju hänt. Blade and Soul är väldigt skillbaserat. Det mest skillbaserade MMO:et som jag känner till, som går på reaktionsförmåga. Vanligtvis är man van med att klicka på en fiende och sen trycker du på knappar tills det händer. Här är väldigt reaktivt, att du har en blockknapp som har en halv sekunds cooldown. Så är du tillräckligt duktig så kan du blocka alla attacker som kommer in och inte ta någon skada alls och kontra personer. Mycket har koll på, okej, det står folk och skjuter mig där, jag kan springa på väggen, hoppa där. Det blir som ett actionspel som man kan göra, men ändå riktigt utmanande och riktigt roligt. Det körde jag, till skillnad från Black Desert, in väldigt hårt för att göra liksom de top dungeons, de svåraste content man kunde göra, och försöka göra det nästan själv eller bara med 2 personer om man kunde. Det var utmaningen man var ute efter där. Och på plats nummer 1, där kommer Blaze Blue Central Fiction. Du är sån mår. Återigen, ingen är förhållande. Pressarna, säger jag bara. Ingen som kunde förutspå detta. Nej. Ja. Det här var ett spel som jag såg fram emot länge. Det var verkligen att när det började närma sig att komma ut, jag satt på YouTube, tittade på video på den japanska versionen, japanska arkadhallar, skulle titta på alla karaktärer, försöka lära sig lite, ja, men den där karaktären ser riktigt häftig ut, den skulle jag vilja spela, och det där var häftigt, och där skulle jag vilja spela verkligen, och följde folk och vad de tyckte om det, läste lite guider, kände mig påläst verkligen när jag satt med spelet, och ja, nöjd och glad. Har allt vad ett fightingspel skulle vilja ha nästan. Coola karaktärer, bra, rolig story. Det känns fulländat. Det är packat verkligen med grejer. Som ett fightingspel för min del så blir det inte mycket bättre än så just nu i alla fall. Vi får se vad som händer i framtiden, men det har helt klart toppat för mig. Så att det är min Max Game of the Year-lista. Ja, det är jättesmart. Ja, det går inte att hålla ett straight face efter det. Det är ytterligare en bra lista. Vi bollar vidare till lilla babyface Carl. Vad har du? Jag? Okej, okay. Ja, absolut. Jag har lite specialkategorier också, men vi kan börja med den generella listan. Då kör vi på plats nummer 5, så finner vi Total War Warhammer. På plats nummer 4 så ser vi Titanfall 2. Vidare så ser vi på plats nummer 3, lustigt nog, Dark Souls 3. Och av den enkla anledningen att Dark Souls 3 lyckades fånga lite av den känslan som man fick första gången när man spelade Dark Souls. Alltså, vilket i mitt fall var då Dark Souls 1. För det är lite av en sån spelserie där man blir lite präglad av det spelet som man i serien som man kör först just. Det lyckades fånga upp den känslan lite på samma sätt som Dark Souls 1 gjorde då. På plats nummer 2 så ser vi då Doom 2016. Och där är också motiveringen är ganska enkel, och det är just för att de lyckades reboota den här en serie som ligger, ett franchise som ligger i min nära hjärtat, och de lyckades reboota det, och de gjorde det ordentligt, och det blev riktigt, riktigt bra. Och det gör mig riktigt, riktigt nöjd faktiskt. Sist, men verkligen, verkligen inte minst på plats nummer 1, så ser vi då Overwatch. Vad ska man säga om Overwatch egentligen? Alltså det, den liksom slår på alla punkter, liksom perfekt. Det är otroligt snyggt och liksom stilistiskt, och det är bra karaktärer, det är fantastiskt bra prestanda, för det är en sak som jag lägger mycket vikt på. Det är ju otroligt roligt att spela också. Och sen så har vi ju givetvis Blizzard som ligger bakom spelet, som tar otroligt bra hand om spelet. De ändrar saker hela tiden, de lyssnar på sin community. Det är helt enkelt det är väldigt bra liksom helhetspaket som kommer leverera många speltimmar, mycket liksom högkvalitativa speltimmar kanske man skulle säga. Alla de här spelen får man på min topp 5. Det är liksom absolut min topp 5, och Overwatch är mitt bästa spel. Men någonting som alla de här spelen inte gjorde, som det här nästa spelet gjorde, är nämligen vilket spel jag spenderade mest timmar i, vilket säger ju någonting. Det var nämligen Hearts of Iron 4 var det spelet som jag spenderade mest tid i år. Vi ska se här hur tiden ser ut. 91 timmar allt som allt, kanske inte så jättemycket, men om man jämför med de andra spelen så var det som jag spenderade mest, och det säger ju faktiskt en hel del i sig också. Så att det var min lilla special. Jag menar, jag slängde ju 81 timmar på Mafia 3 så. Mm. På typ 3 veckor. Sen, mycket natt. Ja, det är lite fusk också, för Hearts of Iron är ett sånt där spel man lutar sig tillbaka och sen så klickar man runt lite grann på kartan och sen så flippar man runt på Twitter i en halvtimme. Så det räknas inte. Så det kanske inte räknas till 100%, men du så aktivt spelande 4 kanske. Efter Karls specialkategori, Fredrik. Yes. Men först ska jag inte ta i mitt namn, utan jag ska ta i den nördlivare som inte är med här idag. Sara, som det gäller, hon har ju också en gotilista. Hon kan tyvärr inte närvara idag, så jag tänkte ta den åt nu. På plats 5 har hon Stardew Valley. Ett fint spel. Plats 4, Deus Ex Mankind Divided. Plats 3, XCOM 2. Plats 2, Civilization 6. Och plats 1 för Sara, Final Fantasy 15. Wow, jag såg inte den komma på flera mils håll. Jag har absolut inte hört henne prata om. Ja, hon älskar ju det här spelet verkligen. Och den märkte sina recensioner hon skrev om det för ett tag sedan. Att den verkligen föll henne på läppen, så att säga. Och det är ju kul, för det är många som tyckte annorlunda. Men för henne så var det verkligen en full träff. Så där har vi den lilla listan. Hon får brodera ut det lite en vacker dag själv, om hon så önskar, i podden. Och nu har vi Fredriks topplista. Ja, topp 10. Du ska alltid vara värst. Luta er tillbaka allihopa. Ja, jag har topp 13 egentligen, men det skiter vi. Topp 10. Plats 10, The Last Guardian. Plats 9, Deus Ex Mankind Divided. Plats 8, Mafia 3. Plats 7, Recore. Plats 6, Trackmania Turbo. Plats 5, Quantum Break för Xbox One. Plats 4, Uncharted 4. På plats 3 kommer ett spel som många tror skulle förmodligen ligga etta, men den lägger sig på tredje plats, och det är Civilization 6. Ett spel som audible gasp. Ett spel som är förvisso väldigt bra så, men det når ändå inte upp till Goti för mig, för det hade vissa saker som jag störde mig på. Men oavsett hur man ser på saken, så är det ett Civ-spel, och alla som känner till Civ vet att tar de 6 år på sig att göra ett spel, då är det fan med bra också. Vilket för oss vidare till ett spel som kanske inte var lika anticipated. På plats 2, Titanfall 2. Mm. Ett spel som jag tog till mig, körde rakt genom kampanjen. En väldigt snärtig kampanj som är verkligen... De byter hela tiden fokus och olika sätt att ta an storyn. Och framförallt i gameplay, som gör det väldigt dynamiskt. Och de 6 timmarna jag gjorde bara i gameplay gjorde att jag funderade starkt på om det skulle vara ett goti för mig. Sen körde jag multiplayer på det här. Och även om jag personligen fann det lite... Weird. Som att matchmakingen från och till var... Ja, lite under kritik så att säga, så var det väldigt kul, för det är så lätt att ta sig an spelet rent gameplaymässigt, och hela tiden får belöningar, och framförallt det är bara kul. Det är bara kul. Så det är plats två. Och då på plats ett, spelet som drog tillbaka arena shooters, spelet som drog tillbaka resan in i helvetet, Doom. Mm. Goti i år är Doom, bara för att det är så jävla kul att se att de kan ta essensen av vad som gjorde Doom på 90-talet och föra in det i ett spel idag och visa att, titta, vi kan till och med titta på det här spelet och veta om, vi kan veta själva om att det här är bra fånigt. Vi vet det, ni vet det, men nu kör vi. Och så tar man som Doom Guy, slår sönder alla de här tv-apparaterna som ska göra sina jävla beskrivningar och vad som komma skall i historien. Han bara skiter i det där och går vidare och skjuter allt som rör på sig. Och det är jävligt befriande där. Det är inget snack om, ja, men nu ska du få lite snack här som berättar vad som händer i historien. Doom Guy skiter i det och går över liken av demonerna ut i mål. Där har vi god till listan för mig. Och det är precis vad Fredrik behöver för en hårdare bestånd. Han bara, nu ska vi mörda någonting. Ja, faktiskt. Det är relaxing. Fan. Är inte det vi alla spelar spel för egentligen? Slippa bort lite från verkligheten. Jag har inget bättre för mig. Och i och med det så har vi alla fått räkna upp vad vi tyckte var personligen, vad vi tyckte var bäst 2016. Men nu ska vi slåss. Nu blir det ordentlig fighting här. Där vi ska... Jag varnade att jag hade fighting-spel på Game of Thrones. Precis, jag har lite callbacks här. Men vi ska nu ta fram våra supermoves och försöka komma överens om en nördliv. Nördlivs topplista 2016. Precis. Det här är då, nu ska vi försöka, vi ska inte slåss egentligen, utan vi ska försöka lugnt och sansat, så gott det går, Danny. Checka mig, jag är väl den som är mest laid back här. Okej. Och få fram ett topp 10, tror jag vi sa. För en topp 10-lista för Game of the Year 2016. Precis. Okej. Okay. Jag hade tyckt att vi var kul, för att sagt så här, nu börjar vi, sen helt plötsligt blir vi bara tyst och och nu är vi tillbaka och nu är det klart. Vänta, det rinner lite näsblod här, men jag tror att vi har du ändrat, vänta en stund till. Jag tror det skulle vara som att kommer lite hissmusik och sen kommer vi tillbaka som, och nu har vi, det här har vi förberett, så här har vi svaret. Här i Nördliv så är allting live. Vi klipper inte i de här avsnitten. Vi kan väl börja med att ta bort det som inte ska vara med. Okay. Det är lättast. Allt Robert har på listan. Ja, jag kan acceptera att Cathy Rain inte är speciellt högt på någon annans lista, med tanke på att jag är den enda som har spelat det här. Sen är det en indie-titel också, vilket ger den lite underläge. Den är ju också väldigt nischad, med tanke på att den är ett peka-klicka-spel, vilket är typ bara jag som spelar också. Jag kan acceptera att den inte får vara med. Allt Robert tycker om, ja. Men det kommer alltid vara där i mitt hjärta i alla fall. Q-fjolmusik. Q-music. Done. Jag sitter och kollar på vår lilla enorma lista här på spel. Jag tar och raderar lite här egentligen. För det finns ju en del spel som vi inte har tagit upp alls. Så de kan vi ju börja med att ta bort. Och det är ju en hel bunt med spel tyvärr. No. Men så är det. Homefront The Revolution stryker vi. Division. Mirror's Edge Catalyst försvinner. Day of Dead by Daylight försvinner. Mighty Number 9. Massor med spel här. De bara försvinner. Jag ser att de bara... skriker medan jag, nej, ta det bort mig. Och så dog den, ja. Så. Jag hör skriken här. Mm. Det här måste vara väldigt spännande för våra lyssnare. Och det här försvinner, och de bara, va? Okay. Det var någon ljudeffekt. Visualisera liksom att Fredrik trycker på delete-knappen, så är det. Vi har ju alltså en lista på typ 30 spel här som ligger i Vi har haft lite intern röstning innan det här. Precis. Och vi har en lista på ungefär 30 spel som faktiskt har röstats på minst en gång individuellt av oss. Och det är de som vi tar och tickar bort nu. Om vi kollar nu lite här, för nu har jag deletat en jävla massa spel här. Och vi kan väl, om vi börjar uppifrån och sen får folk argumentera. Och argumenterar folk bra nog, då har vi kvar den så länge. Mm. Tills vi kommer till, runt till nästa varv. Och då har vi ju faktiskt först här på listan Blade & Soul som ligger. Och då är ju frågan, okej, vi har Blade & Soul. Den, först och främst, vi har ju 10 stycken som ska få plats på listan. Och vi har ju uppenbarligen 2 personer som vill ha med den på listan. Vad tror ni andra om Blade & Soul? Hur övertygade ni är ni över det ni har hört? Inte alls. Jag tycker att om vi pekar klickar kan gå och sätta sig i hörnet. Om vi säger så här, av att ha hört Max och Lotta prata om det så låter det som ett väldigt intressant spel med väldigt mycket valmöjligheter på när ens karaktär och vad man kan göra senare. Så att, jag tycker att det är helt klart en den utmanare. Den är kvar i racet känner jag också faktiskt. Ja. Definitivt. Är det nu jag ska säga att Max skickade liksom mig just 50 spänn så. Han swishade, han swishade. Okay. Du behöver inte säga det Daniel, nu vill ju alla ha 50 spänn. I nuläget har vi 29 spel här som jag ser framför mig. Och ni får hojta om det är någon som jag inte säger upp. För jag kommer inte ihåg er individuella nu. Men sen på andra plats här har vi ju XCOM 2. XCOM 2 är ju ett spel som jag vet Sara tyckte jättemycket om. Men tyvärr är det ju så att om man inte är med så säger man just lose, you lose. Och då försvinner den. Om inte någon har alltså, något om det nu är så att hon prioriterar att fira nyårsafton framför att sitta och umgås med oss och prata spel, då får hon skylla sig själv. Skylla sig själv. Ja, stackars. Om hon lyssnar på dem. Allt är Lottas fel. Så är det. Ja, men alltså jag kan ju säga så här, Firaxis plus XCOM är ju jävligt bra såklart. Jag vet ju första Animal Unknown är ju ett superbt spel, men jag har inte kört det så jag kan inte säga varken bu eller bä. Uppenbarligen är det någon här som har kört det förutom men det försvinner. Sara. Nej. Nej, tyvärr inte. Men det för oss till nästa spel. Nu har vi 29, 28 till och med. Far Cry Primal. Ursäkta mig. Ja, låt höra då Danny. Bring it on. Det är ett bra spel, det är precis som väldigt många spel, det finns mycket det att göra, som väldigt intressant många. Storyline för att vara liksom på stenåldern, det är massvis med roliga uppgraderingar och sånt, det finns så mycket, och man kan rigga omkring på sin sabeltandade tiger, men hur mycket mer roligare kan man men ha Danny, än så? Bara för att det påminner om din ungdom, om det tar dig tillbaka till din ungdom, din det får ungdomsdag, man tänka på bättre dagar. Så betyder inte det att den förtjänar en plats i nördlivs Game of the Year? Vi ser vilka var Roberts alla spel. Vilka ska jag rösta nej på här nu? Nej men alltså, okej, okay, jag måste ju säga. Danny, jag tycker att du ska få ha med den. Jag kan säga, så länge vi har inte kommit till fått filtrera ut, så jag tycker den kan vara kvar så länge ändå. Jag menar, det finns en sabeltandad tiger. Yes. Okej, okay, jag kan ge en pass för just det bara. Då. Vi får se när vi kommer till nästa varv, för vi kommer förmodligen inte komma ner till tiger, det här varvet. Nästa spel som står här är ju Stardew Valley. Ja. Och det är ju ett spel som rent generellt av de som har spelare har fått ungefär samma poäng. Runt, ja, det är en 7a kan man väl säga. Nej, vi rundar upp 7,5. Små betyg. Ja, 7. Hur som haver, får den plats på topp 10? Alltså jag tycker den kan få stanna för att vill du, eller ska jag få? Jag skulle bara säga med vad den står för. Den står för ett sånt enormt arbete och framförallt ett sånt sinne för detaljer som gör att man bara blir helt överväldigad. Hur klarar den här personen att göra det här spelet? Och det är så fint och underbart. Så jag personligen känner, vi kan ha kvar den tycker jag, men ni får avgöra, vad tycker jag ni? Jag håller med. Det är ett sånt här spel som jag inte skulle vilja gett mig in på, men personligen så representerar det väldigt mycket något som jag som har spelat Harvest Moon och sånt där tidigare, så representerar det i stort sett Harvest Moon på PC, vilket är någonting Precis, jag har också spelat Harvest Moon, så att jag har inte spelat Stardew Valley, men Harvest Moon har jag spelat. Därför är jag okej, jag har kvar den. Okej. Yay. Bra, då fortsätter vi. Black Desert Online kommer här. Den är jag villig att släppa om ingen annan känner att den deserve top 10. För det är för mig, Blade & Soul var lite mer, den kom steget över. Och Black Desert, det är väldigt unikt hur det görs, men jag kör inte lika hardcore på det här spelet. Och känner att det är mer casual, lite roligt. Så där. Jag kan se över dess flas, men jag kan också förstå varför folk inte är intresserade av det. Precis. Ja, men då försvinner den. Den flyger. Så. Vi hoppar vidare. Här står det. Trackmania. Det är bara Turbo. Du som har kört det, Fredrik. Och det är ju bara jag. Och jag säger, den försvinner. Mm. Det är ett jättekul spel, men det är så casual. Och det är ju förvisso ett sånt spel. Man hoppar in när som helst när man vill. Du kan sitta, okej, jag vill bränna 5 minuter. Jag hoppar in. Kör några banor, blir hysteriskt frustrerad. Missa med 0,1 millisekund från guld. Jag har kört demot här. Men... Och hade jag ägt spelet så hade jag nog definitivt spelat det mer. Men jag tror inte det hade nått min goti överhuvudtaget. Faktiskt. Då Fredriks dotter kommer och klappar på huset. Det är lugnt pappa, du kan försöka igen. Ja, för vad det är så är det jävligt bra. Men det är inte en upplevelse så att säga, som många andra spel kan vara. Så den försvinner. Sen har vi ett spel som än en gång på sätt och vis, det är Quantum Break. Och varför jag säger på sätt och vis, jag har ju kört den på Xbox One och jag vet att du, Rob, har ju kört eller försökt att köra den på Windows. Det är släpper den gärna därifrån. Jag känner väl egentligen att det här är ett spel som för mig legitimerade egentligen att äga en Xbox One. Xbox för mig har inte så många bra titlar, men när jag körde det här spelet så fick man wow. För jag kan ju faktiskt sitta och spela på den här konsolen. För just det här med att de förenar, det är ju först och främst, de har ju förenat TV med spel på ett väldigt finurligt sätt tycker jag. För det är som 4 avsnitt i den. Som är förhållandevis välproducerad och har en bra skådespelarkast och en intressant story. Och gillar man tidsresegrejer också så är det ju lite så här extra fiffigt. Det är lite gott full cirkel. Det är lite så här next gen FMV stil i stuk från typ så här 90-talet. På typ PlayStation och sånt där. Så det är fast mycket, mycket bättre gjort, såklart. Och mindre pixelerat. Ja, för min del, det var just det här blandningen av att åka fram och tillbaka tidsresemässigt och ha lite coola powers och så som gör. Jag personligen finner den i alla fall, den här är värdig att ha på en plats 10. Så jag skulle vilja ha kvar den. För nu. Alltså, jag har lite starka ord att säga om det där, men känner du att det är värt att ha kvar så kan du väl överleva en till runda. Vi får se till nästa varv om den platsar. Yes. Då fortsätter vi. Dark Souls 3 ligger här. Jag är okej att hålla med den och ha kvar den. For now. Jag har som sagt, det är intressant. Jag har spelat Demon Souls och Dark Souls och säger de att det går tillbaka till tidigare spelen, så kan jag gå med på det. Jag kan förstå varför de spelen är intressanta. Jag ser på dem på håll och tycker, ja, men det där ser rätt intressant ut, men jag har inte spelat det själv så mycket. Så att om det är någon som verkligen vill ha den, tycker att den förtjänar att sitta på topp 10-listan, så den får en passer från mig. Men är det ingen som vill ha den så... Jag vill bara ha kvar den av ett masochistiskt perspektiv. Då tycker jag att vi skippar den. Jag måste uppmuntra någon annan. Vi sparar den så länge, får vi se då. Och sen går vi till ett litet spel som kallar sig Uncharted 4, A Thief's End. Yes. Ja, den förtjänar att vara kvar på topp 10 tycker jag också. Kan jag hålla med. Okej, ja, den får vi slåss med sen. Men den är topp 10, ja. Hur högt den kommer sen, det blir riktiga poäng. Du har gett mer poäng än vad jag har. Yes, yes. Ser jag här. Bra, då fortsätter vi. Nästa spel är Doom. Det är ju redan topp 1, så det är redan ett första plats, så att jag menar, den kan ju vara kvar. Personligen så ligger den ju definitivt på topp 10, ja. Ja, topp 10. Visst. Jag sitter på och kollar på poängfördelningen för det här spelet. Vi har från 8.9 till en 6.0 av de fem som har röstat för den. Det är tur att vissa inte är med. Hey, jag har 6.6 på den. Så att, Overwatch. Nej. Ja. Mm. Jag har okej att ha med den på listan. Det om här det är en som jag... Vi kommer komma till den här lite senare också. Men ja, vi har två som vill ha kvar den. Jag är okej med att den får vara med. Yeah. Jag anspråkar inte på den som att jag vill ha med den. Men jag är okej om den följer ska vara med. Precis, jag håller med. Den behöver inte hamna speciellt högt upp. Men jag tycker att den absolut ska vara med. Då så. Då låter vi den vara kvar. Och så fortsätter vi till Total War. Warhammer. Så mycket som jag gillar det spelet så känner jag att den behöver inte på något sätt vara med på listan. Absolut. Okej. Bra, borta klart. Som då försvinner den. Och sen har vi ett spel som heter Lego Star Wars The Force Awakens. Så vi tar bort det direkt. Alltså, om vi säger så här, eftersom det är bara jag som spelar och tycker om, så är jag helt okej med ifall ni tar plocka bort den faktiskt. Ja, det var jättebra spel och så, men att jag vet att det kommer inte hamna uppe bland topp. Yes. Alltså, jag kan ju säga så här, jag hade säkert tyckt om det om jag hade spelat det, men alltså tyvärr. Som ja, Wolf, nej. Men som Danny säger, vi tar bort den. Det är ju, Lego är ju vad Lego är. Om vi säger så här, det är precis som de andra i sådana här spel. Man kan hoppa in, köra en bana liksom. Det är väldigt casual så. Ja. Det är inte sådant spel som jag sitter 48 precis. Timmar i sträck och spelar. Delete. Yes. Sen har vi ett spel som heter Deus Ex Mankind Divided. Och ja, det är jag och Sara som har kört. Jag har inte pratat så mycket med Sara. Lite har jag ju pratat med henne när det begav sig. Hon hade några saker som hon tyckte var så där, och så hade hon några saker som tyckte var jättebra. Och det är definitivt ett spel som jag känner rent spontant bör vara med på topp 10. Sen om den klarar sig längre fram beroende på hur många som är kvar, det får vi se. Men Fredrik, på topp 10 Fredrik, svara bara på en sak. Hur många anspråkar för det? Va? Nu hörde jag inte vad ni sa. Ta först du, Rob. Nej, jag tänkte bara, Fredrik, svara bara på en sak. Jag tyckte om förra spelet. Kommer jag tycka om det här? Okej, okay. Bra. Det är allt jag behöver veta. Jag kan godkänna att den stannar kvar på Goti då, i så fall. Max. Om man har den också. Jag kan släppa igenom den. Den kan få med på topp 10, men det blir fighting för om den ska stanna kvar nästa runda. Alltså jag hör Max, han kör strategi här nu, för vi vet att när vi kommer att komma långt ner. För han kommer upp här senare. Jag sitter och tittar på listan. Vi fortsätter. Och då kommer Recore, och den kan säga att den kan försvinna på en gång. Okej. Den... Och sen kommer Mafia 3. Ja, den försvinner också direkt så här bara. Vad är det för GTA-kloner? Är det något att ha? Ursäkta mig. Dålig bilfysik. Alltid klon på något, vet du. Ja, jo. Nej, jag är okej med att ha med den faktiskt. Jag med, definitivt. Jag har hört bra saker från Danny mestadels. Mest med sektions för ännu mer bra saker. Jag har redan läst den. Vi låter den vara kvar och så hoppar vi vidare till nästa. Det är ett litet spel som heter Civilization 6. Ja, tack. Ja. Okej. Det här spelet har vi inte ens... Varför har den kvar? Battlefield 1 står, men det är ju knappt någon som har haft med den på sina listor. Det var faktiskt intressant sidospår där. Det var faktiskt... jag justerade min lista precis innan vi började från femte plats. Där var Battlefield 1, så bytte jag ut den till Total War. Ah. Så bort med Battlefield 1. Intriger. Där försvinner den i alla fall. Yep. Bye. Och sen har vi då... The Last Guardian. Vill du kämpa för den? Eller vill du spara din energi och lägga den på annan plats? Jag har energi för alla spel som jag vill kriga. Ja, jag vet. Jag försöker bara läsa av läget. Det här spelet är ju så konstigt. Dels är det ett spel som är så unikt idag så att du kommer inte se något annat spel som det här. På det sättet gör det ju att om man ska se GOTY som Game of the Year, som ett spel som verkligen tillför något nytt, då ska du inte ha en uppföljare kanske. Du ska inte ha ett spel som bygger på en gammal teknik eller något. Du ska ha någonting väldigt nytt. Då hör den hemma. Men den har ju så mycket brister på det tekniska och så att man ibland vill ta en sten och slå in pannbenen på sig själv. Jag personligen säger, jag kan tänka mig att ta den på en topp 10. Bara för att det är ett sånt spel som kan betyda så väldigt mycket för människor där ute. Det är unikt i sitt sätt. Du har inte övertalat mig i alla fall, om du inte med det där. Nej. Eftersom, om vi säger så här, ja, det, för de som verkligen är ute efter en story och framförallt hitta en AI som känns så verklig i hur den agerar och hur den känns och hur den interagerar med dig. I det här fallet är Trico, den här stora hundliknande valsen, så är det helt fantastiskt att de har fått kunnat förmedla någonting utan så mycket verbal kommunikation som det är. De har 4 kommandon och på de 4 kommandon så får du säga saker som gör att den här Trico går runt och gör saker. Men Fredrik, och sen resten men Fredrik, som vanligt, om du tar med din jämförelse med din katt Rufus, 3 av de 4 ignorerar dig totalt, för den fjärde är liksom mat, han bara miau. Det är nog snarare 3 av 4 gör han, och så på fjärde så gör han inte ett skit och slickar han sig i arslet istället. Ja, det är som Rufus. Ja. Jag vet inte. Jag... Låt den stå kvar tills nästa omgång, Fredrik. Ja, okej. Okay. Mm. Nästa på här står Titanfall 2. Jag säger definitivt ja på den personligen. Mm, nej, den kommer nog få följa med, men... Svar ja. Max, Jesus. Ja. Okay. Du är så uppenbar, Max. Du är så genomskinlig, är du? Mm. Mm. Då är den kvar till nästa rond. Sen kommer Dishonored 2. Ja. Jag skulle definitivt säga att den bör vara kvar. Det var så jättebra spel faktiskt. Jag ser inte nu, jag är medveten om att jag är inte så jätteartikulerad här. Jag är medveten om att jag är den enda här som faktiskt har spelat skiten också. Mm. Skiten? Men, ja, där stryk den. Jaha, då tar jag bort den. Det var där skit alltså. Nej, men det är bra skit alltså. Good shit. Men när åt du skit senast, tänkte du, oj vad gott det här var? Det är ett uttryck, Fredrik, inte en det är ett dåligt faktisk uttryck. Det är en metafor. I alla fall, alltså Dishonored 2 lever upp till det som ettan var och mer gör det. Mm. Det är ett sånt där spel där tvåan faktiskt är lite bättre än ettan på en hel drös ställen. Och den ger det lilla extra. Lite bättre på några ställen. Så sporadiskt bra på vissa ställen. Jag känner mig inte övertygad än. Nej, inte jag heller faktiskt. Men jag har inte sagt ja till något av Robs grejer än. Så att den får följa med. om han verkligen vill. Alltså, jag kan ju förstå. Jag körde ju först och tyckte det var underbart spel. Så jag, bara av det du säger, även om du inte egentligen säger någonting, så tycker jag den ska vara till nästa rond då. Vad vill jag så säga? Det är mördande eller smyger omkring. Det är liksom, du har valmöjligheten att göra vilken rutt du vill i spelet. Vill du gå in och meja ner med krafter? Men jag sa att den gick vidare till nästa rond. Varför ska du fortsätta bubbla efter det här? Nu går vi vidare istället. Tyst med dig. Final Fantasy 15. Den ryker direkt, säger jag. Den skulle ha varit med om vi hade haft någon som hade spelat den här och talat för den. Då skulle jag varit med på den. Men hade jag spelat den skulle jag sagt att den var dålig. Okej. Okay. Wow. Okej. Okay. Bara för att sluta där. Så. Okay. Nu går vi vidare. Cathy Rain. Ja, den kan vi skippa. Jag tyckte det var väldigt bra, men jag tror inte det är godkänt material. Okej. Okay. Jag varit bara lite förvånad, förlåt. Nej, men alltså, jag säger det är väldigt nischat, det är pick-and-klicka-spel, så att den tillför inte direkt egentligen något nytt till pick-and-klicka-genren, men storyn är väldigt, väldigt bra. Ja. Och det är en väldigt bra origin-story för något som utvecklarna har sagt ska vara en serie då med den här karaktären, och det är supernatural, det är detektiv, det är springer runt och pratar med folk och löser mysteriet som pågår, och det är en väldigt personlig story för karaktären som om vi säger så här, det här spelet, hade vi haft en större lista så skulle jag, tycker jag personligen, skulle vara bra att ha med det, bara för att det här typen av genre tycker jag är kul att belysa. Sen kan jag tycka på den här topp 10 kanske inte precis får plats, men ja. Vi kan ha den som en honorable mention. Ja, det gjorde vi ju nu, ett honorable mention. Ja, så precis. Hej då, Cathy Rain. Ja. Stellaris. Ja. Då var det tyst. Ja. Thumbleweed flög förbi. Eller? Den här är svår, för att jag tycker att det är ett bra spel, men det är också... Alltså, det är inte... det är ju ett gediget spel, men det är ju inte som wow, nu måste jag bara springa iväg. Och... Alltså, det här är riktigt häftigt. Jag tycker det är värt att titta upp, men det är ingenting som jag känner är... Ett riktigt, riktigt måste. Och det är också lite så här, Men 4X-spel har växt väldigt mycket under 2016 också, men det är fortfarande lite av en nischad genre. Det är nog många som provar det, men det är inte många som fortsätter att spela det. Om jag säger så här, om jag jämför det med det andra stora 4X-spelet vi har på den här listan, vilket är Civ 6, så går jag hellre tillbaka till Civ 6 än Stellaris. Jag i alla fall Stellaris för att spela själv. Häftigt. För att spela själv så spelar jag hellre Civ 6, men Stellaris är roligare när man spelar med andra. Och för tydligheten skull, alla de här spelen är ju fenomenala spel såklart. Yes. Men där försvinner Stellaris. Yes. Sen har vi ett litet spel som heter Blaze Blue Central Fiction. I'm cashing in all the favors. Ja, det är väl bäst vi låter han få hålla den där, eller vad säger ni? Ah, okay, ja, så Max har samlat favors och ni vet vad som händer om jag inte är nöjd. Då kommer vi till nästa då. Audio Shield. Alltså, jag tycker väldigt mycket om spelet, men jag är okej med att det inte är Game of the Year quality. Jag menar... Men är det en topp 10? Ja. Den gör mycket för VR, men är den verkligen upp till nivån av alla de här andra spelen? Nej, precis. Men jag förstår hur ni tänker där, för om man tittar på spelet. Okej, du står och bloppar bort två olikfärgade bollgrejer som kommer till mot dig. Och det är klart att konceptuellt så är det ju ett skitsimplistiskt spel. Musik, och så kommer de i takt till musik. Men någonstans handlar det om att de här VR-spelen, de ska kunna nå ut på ett enkelt... Ja, det är ju upplevelsen, och framförallt du ska kunna ta till det spelet. Det ska inte kunna vara, okej, du ska ha en FPS där du ska ha 40 000 vapen och sen ska du ut och springa liksom på en gång. Det här är ett enkelt koncept som funkar från start. Jag personligen som testade den kände att det var skitkul. Du såg ju hur jag höll på där. Ja. Jag personligen känner att den här är värd att vara på en topp 10, bara för att dels är det ett VR-spel som gjordes väldigt bra. Det kändes komplett när jag körde. Jag vet inte hur det var första gången du körde. Men det kändes väldigt komplett. Jag personligen känner, men om ni två som är VR-experterna känner, då kan vi ta bort den. Jag personligen känner... Jag tror att du känner mer för det, för att du har kört ganska lite av det. Det är något som tappar... Så kan det vara. Jag ska inte säga mycket Steam, men det tappar väldigt mycket desto mer du spelar det. Desto mer du spelar, desto mer finner du att det finns egentligen inte så mycket. Det är en väldigt komplett upplevelse, men en väldigt liten och stängd upplevelse. Du gör det här och du gör detsamma. Det är lite så mer novelty. Det är där det hamnar lite för mig. Men jag förstår hur du känner det, för jag kände exakt likadant när jag spelade det första gången. Men det är liksom inte... Ni får bestämma. Alltså det är inte ett spel som man ställer sig och spelar 200 timmar liksom. Och det är inte ett spel som man känner... Behöver ett goti vara det? Ja, i och för sig. Nej, om man ser tidigare, men jag vet att jag placerade till exempel Portal som ett väldigt bra goti grej. Vi hade ju inga avsnitt, vi hade knappt någon podcast när det kom. Jag kommer ihåg, det var ett kort spel, ett single play på 3 timmar bara. Men det var så enkapslerande och fungerade då att jag kände att det var värt det sånt. Jag känner inte att Audio Shield är liksom topp 5. Jag skulle kunna komma med det på att liksom topp 9-10 om Lotta tycker att det förtjänar det. Annars får ni, jag lägger det ju. Ni får bestämma er nu. Ska den bort eller var den kvar på topp 10? Då låter jag Lotta lämna över den. Ska den vara med eller inte? Ja, än så länge. Ja. Okay, nästa, Hearts of Iron 4. Ja, förlåt, jag var på Twitter. Ursäkta. Jesus. Vi är goti här. Kom han igen. Hade några gott nytt år han skulle skriva. Vad säger du, Kalle? Hur mycket vill du slåss för den här? Är den värd topp 10? Oh, nej. Då försvinner den. Okej. Okay. Och sen har vi Hall of Fame Forge. Ja, nej, den kan du ta bort. Så. Bra, då har vi gått igenom första filtreringen och vi står med 16 spel. Det är 6 som ska bort. Och vi börjar igen med Blade & Soul. Ska den vara kvar? Ja. Jag skulle kunna vara okej med att den möjligtvis faller bort. Det beror på, om ni verkligen vill ha bort den så kan jag gå med på att släppa den. Men då ska det... Han vill ha kompensation för någonting. Då ska det... Jag vill inte på något sätt kränka någon här. Men om det är okej med er andra så skulle jag känna så. Men givetvis om det är bara okej med er, om ni inte har något emot det så vill jag bara säga det. Vad säger du, Lotta? Lotta, vad säger du då? Ja, den ska jag kvar. Nej. Så, nästa. För okay. de som inte kan läsa mellan raderna här säger att Max vill ha kvar Blaze Blue. Och är vi villiga att släppa Blade & Soul så länge han har kvar Blaze Blue. Och det vet vi, Max. Ja. Tänk på det. Spelar väl ingen roll om vi påverkar det. Vi låter den vara kvar. Vi låter den vara kvar och går vidare till Far Cry Primal. Kul spel. Jag kan inte säga mer. Jag tycker det är ett kul spel. Jag spenderar massor med tid och kommer fortsätta spendera massor med tid. Jag tycker att det är ett toppspel. Du har inte övertalat mig här, Danny. Jag har ju nippat lite på den när vi gjorde de här grafikkortsrecensionerna i somras faktiskt. Och det är ju verkligen Far Cry. I en annan skrud. Det är lite same i en annan skrud. Det är väl det som går emot också, känner jag personligen. Att det är ju... Jag har ju kört Far Cry och jag kände igen det direkt. Men nej, jag har ju spelat Far Cry 3 så jag känner att jag behöver inte spela varken 4 eller Primal. Ja. Det är lite så det är. Mm. Jag skulle personligen säga att den kunde ta bort, men det känns så elakt mot lilla norsken. Alltså jag är okej för att jag vet att det är ju liksom det senaste utav dem och det är ju exakt samma som det har varit. Det är som du sa, det är bara en helt annan skrud de har trätt över så att säga. Det är Robert fast i en helt annan negligé. Det är samma sak, vi vet vad det är för någonting. Men att... Robert, menar Simon? Eller menar du Robert? Jag vet inte vem. Vem är det vi har med oss idag? Det är oklart i dagsläget. Så jag vet ju att det är samma sak. Ja, men då försvann den nu. Så, och så går vi vidare till Stardew Valley. Den tycker jag ska vara kvar. Ja, okej, men vi får se hur jag tänkte säga. Hamnar, men... Jag har tänkt säga, men den är jag villig att ta bort. Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag tycker att den är... Det... Ja, men då låter vi den vara kvar. Nej, men den är värd att vara kvar. Speciellt det är utvecklat av en snubbe. Det märks att det är ett passionsprojekt, som man säger så. Verkligen. Mm. Quantum Break. Jag kan ta bort den. Okej, ja. Dark Souls 3. Ja, mycket masochist är. Alltså, kolla här. Det var en sak som jag glömde nämna och kom på efterhand i första omgången vi var kvar. Efter han googlade. Lite så. Nej, men Dark Souls 3 var ett spel, ett AAA-spel som var sönderhypat, som nådde upp till nästan alla förväntningar. Alltså, den communityn är ju ganska tight, den Dark Souls-communityn. Det var så mycket hype, det var så mycket förväntningar. Det nådde upp till typ allt. Alltså, det var inte trasigt, det var inte buggigt, det var tillräckligt mycket innehåll, det var liksom inte, det fattades inte någonting, mekaniken var fortfarande där. Alltså, det nådde upp till alla förväntningar. Det känns som att det var väldigt låga förväntningar, att det var inga buggar, om man säger, det gick att spela spelet, det kraschade inte konstant, mekaniken fungerade, det gick att använda movesen som var tänkt att använda. Det var väl på det från början, så visst, de har ju patchat det efterhand. Det har en siffra till från 2. Ja, så sant. Så att jag tycker, bara av den anledningen, Max, att det var så välpolerat från första början, så anser jag att det är värt du har övertygat mig. Han har övertygat mig också, jag tycker också. Han är en bra övertygad där. Ja. Uncharted 4. Jag tycker att den bör stanna. Det här är en sån här klurig grej, för jag har aldrig spelat något av Uncharted-spelet, men de ser bra ut. Jag tänkte, ja, men jag kanske ska ta och spela det, se vad det är de talar om. Men eftersom jag inte upplevt det själv så är jag svårt att säga någonting. Det här att jag har ingen direkt koppling till det. Max, om vi säger så här. Jag har inte spelat något av de andra. Det här är första titeln jag spelar här och det spelade i somras med Fredrik som nu visat och körde igenom det. Och när ni var här också... Du satt och tittade på när jag spelade. Ja, typ, men sen satt jag och försökte spela det klart det. Så för att säga, för det var första gången jag spelade ett utav den här spelsen, så är det fantastiskt bra. Och det är en väldigt bra story i den också, tycker jag. Det är väldigt mycket känsla, det är mycket neutral. Vill ni ta bort eller ha kvar, så ställer jag mig neutral. Tänk er så här, det är imponerande. Det är fjärde spelet i serien. Och det uppehåller samma kvalitet som alla tre tidigare spelen. Både i grafisk, story, kontroll, gameplay, allt sånt där, röstskådespel, allting är top notch fortfarande. Och jag hade ju aldrig kört någon Uncharted innan liksom. Vi var Uncharted utskuld. Jag skaffade ju den här collection innan, och ettan till trean, ettan har ju mycket skit i sig, jag tyckte inte alls den var så bra som alla sa, och tvåan var helt okej, och trean var riktigt bra, och den här var bäst. Och då ska man säga att den standarden som första var, det var inte att den var jättelåg eller någonting. Det var en bra standard den hade. Och sen har den bara höjt så där. Mm. Men vi låter den vara kvar så länge. Vi behöver inte hålla på. Vi går vidare till Doom. Det är svårt att rubba den. Ja. Jag är okej med att den är kvar. Ja, den är kvar. Annars hade jag byggat Seppiku eller något. Yes. Sen har vi Overwatch. Ja. Mm. Ja, då får jag som sagt, jag är okej att ha den, men jag vill ha ett argument för det. Av den enkla anledningen av den fina formen på Tracers baksida. Jösses. Det är kul, för vi har ju faktiskt, nu kommer jag spoila mig själv här, men vi har ju möjlighet att gå igenom lite listor sen, och jag har en lista på största besvikelser. Och där ligger Overwatch med. Oj, oj, oj. Intressant. Stay tuned. För att där hade vi ett spel som kommer från Blizzard av alla. Ett spel som jag kände på mig att det här, det kommer vara. Du menar, de har gjort Diablo, de har gjort Warcraft, de har gjort alla de här spelen. Och sen är det en slags hoppa och springa och skjuta. Och jag försökte med på det om och om igen. Och det var bara ointressant, tafatt, tråkigt. Tråkiga karaktärer som står och vickar på skärten. Så jag personligen tycker att den ska bort. Att Fredrik kan inte vicka på skärten lika bra, det är därför han är sur. Nej, och då blir man ju så sur också när någon annan kan göra det bättre. Mm-hmm. It's true. Alltså, jag har inte spelat det, men jag har sett en del ha spelet och det är inte... Ja. Kommer det ha varit sånt intern skämt, men det, du vill bara ha bort det för att du är Bastion main, Fredrik. Det är bara därför. I know nothing. Jag personligen tycker den ska bort, men övertygad. Där har du fel. Jag är inte övertygad av det argumentet, Carl. Du får 5 sekunder. Du gjorde bättre ifrån det med Dark Souls 3. Ja, det var märkligt. Ja, lade du in all din övertalningskraft i det? Eller? Ja, men jag tyckte det Overwatch var så självklart. Det var från Blizzard. Det är snyggt, men det körs bra. Det är det som är så ingenting. Synd, att det kommer från Blizzard och ändå är det inte så. De har en vid mängd karaktärer, det har bra stöd från utvecklarna, de kommer fortsätta ha stöd hela tiden. Det är jag kan faktiskt kul. Sådär. Speciellt om man spelar med vänner, det finns lite hjälpa djup till där. Lite här. Jag vet inte ifall ganska kul övertygar. Ibland. Helt ärligt så ser jag inte skillnad på Overwatch egentligen och ett spel som CSGO. Jag tänkte såhär, oj, till och med jag måste reagera på dem. Tycker de är i stor grad väldigt mycket exakt. Robert, CSGO, gråbrunt, Overwatch, färgant. Det är just den här hjältebaserade actionen som känns lite... Ja, nej, alltså, hoppas de skrivit i stor grad så tycker jag att det ser samma likadant. Hoppas de skrivit, man springer och skjuter folk. Ja. Alltså, man springer och skjuter folk i Titanfall också. Man springer och skjuter folk i Halo och Doom också. Om vi säger så här, just nu så har vi totalt 14 spel. Så, och vi ska ha en topp 10. Men om du övertygar bra nu så kan vi ha kvar den till nästa rond. Ska jag övertyga? Ah, okej. Okay. Ja. Herregud. Tänk på att jag är gammal så du måste komma med något riktigt bra. Ska jag säga? Ja, jag kan säga det. Jag kan hjälpa till för att få upp det lite. Det tar vi som en gengäld lite senare där. Men... om man skulle säga Overwatch har ju en ganska stor styrka. Det var lite intressant så att du tyckte att alla karaktärer var väldigt tråkiga och inte liksom var intressanta där. Mm. Det är just det att de ska försöka hela tiden och ha dem så väldigt olika. De ska ha så personliga förmågor. Men jag fann alla de karaktärerna, och kanske, jag vet inte hur många jag testade. Det var aldrig någon som jag fann så här jättebalanserat intressant för mig. Liksom. Utan det var hela tiden det här med att den här han har, Reaper har vi, han kan flyga upp och göra de här jävla grejerna. Och det var inte som att jag kände på en gång, wow, han har de här perfekta powern som jag vill ha verkligen. Liksom. Utan det var, allting kändes lite så här halvmässigt. Det var aldrig någon som verkligen kunde bli så här superbadass på någonting. Och det är ju lite någonting. På grund av att det är ju ett multiplayer-spel. Det är ju balanseringen, jag förstår det. Men för mig så handlar det om underhållning. Jag blev inte underhållen. Nej, och det är ju lite... Det spelet är ju gjort för en helt annan. Jag tror du är verkligen inte målgruppen för hur det spelet är designat. För det är designat för att ha ett väldigt brett sort av karaktärer, väldigt olika. Och det kan man ju åtminstone säga, alla har ju verkligen sin egen personlighet. De är väldigt, väldigt kontrast mellan varandra. Styrkan i karaktärerna kommer egentligen i laguppsättningen. Ja. var för sig kanske de inte är så utstående eller starka liksom så, eller har en sån intryck på, vad ska man säga, slagfältet så att säga. Men tillsammans, det är där styrkan kommer. Man har en healer och en tank och si och så, och en DPS och så vidare. Så att det känns ju, inte för att märka ner något, men det känns verkligen som Max säger att Overwatch har inte ett spel för dig, för det är ju multiplayer fokuserat. Jag tror samarbete. Det kan ju faktiskt vara sant i sig, och jag tror också att min besvikelse kommer någonstans ifrån att Blizzard går till en spelgenre som jag personligen kanske inte fan passar dem. För att spelupplägget och så kändes som att nu, dels är de ute efter att få, de gör så bra de kan, men det övertygade mig aldrig liksom på något sätt som något av de andra spelen de någonsin har gjort. För där, och som ni säger nu, de går in för att göra det bra. Men varför, om de gör jämt allting så bra, hur lyckades de inte övertyga mig som har hängt med Blizzard sedan 90-talet? Det där. Spelar du någonsin med en kompis? Ja, det är väl det. Men jag tycker personligen att även om... Svaret är alltså nej på den frågan. Även om jag tycker att just... För jag kommer ihåg alla gånger jag gick in online och tänkte att... För Blizzard gör ju som sagt de här spelen som ska vara så underhållande och framförallt lättillgängliga. För det är ju Blizzard. Lättillgänglighet. Mm. Varför är det då att jag inte blev underhållen? Oavsett om det gick bra för mig eller inte. Det roligaste när Overwatch för mig har glänt så mycket. Det jag hade ju, nu har det ju förändrats ganska mycket, för de har ju patchat det väldigt mycket, ändrat mycket saker. Men när jag recenserade det i början på sommaren så var jag mycket kritisk till en viss balansering. Och sånt där. Men när Overwatch glänste som mest för mig, det var ju när jag spelade tillsammans med Phaeton och hans kompisar. Vi var ett helt lag, 6 personer, och alla var superinsatta för att nu ska vi fan vinna, nu sätter vi upp en bra laguppsättning, du gör så här, vi kommunicerar, där kommer en snubbe, skjut honom, heala mig och si och så. Där glänste det spelet, att sitta tillbakalutad och spela själv med en bunt ryssar, det går liksom inte. Det är perfekt. Inte då Overwatch glänser. Där kom argumentationen jag var ute efter. Nu står den kvar till nästa rond. Kalle, du kunde gjort det enkelt. Du kunde sagt så här, Fredrik, man ska ha någon att spela med, men du har inga vänner. Nej, uppenbarligen inte. Då kommer vi till Deus Ex Mankind Divided. Då var det bara jag som har kört den. Vi kan ta bort den. Ja, Fredrik. Så. Mafia 3. Yes, måste vara kvar. Jag kan känna att den verkar känna en... Den jag har talat om den tillräckligt mycket, den kan faktiskt vara med på topp 10, det tror så jag. Så du menar alltså att du vill ha de pluspoängen hos norsken där? Alltså, det. Man får ta dem där man kan ta dem. Man får jobba hårt för dem. Om vi säger så här från en annan person, Max. Nu sa du om vi säger så här 2 gånger på raken. Ja, jo, jag är fullt medveten om det. Tack Fredrik för att du poängterar ut mina talproblem. Om vi säger så här. I alla fall. Från en annan person än Max så säger jag att... Saken är den att... Jag tycker att det stannar också, för jag har också hört Danny prata om det här till en hel drös med gånger. Så att det, jag känner att jag hör tillräckligt mycket om det för att tycka att det kan stanna. Om vi säger så här. Ja, jag har också kört det. Det hänger kvar till nästa rond. Yes. Civilization 6. Jag tycker att det stannar. Sure. Någon mer? Jag är helt okej med det. Det har gjort en ganska bra splash, även om jag tyvärr inte har spelat det ännu. Den dagen kommer. Precis. Det var inga andra argumentationer där, så vi hoppar vidare. The Last Guardian. Ja, okej. Okay, jag skulle luta mig fram för att argumentera, men då lutar jag mig tillbaka igen. Gör så. Du vet, jag vill också spara på vissa. Titanfall 2. Svar ja. Jag ska argumentera för den. Titanfall 2 är det här årets största överraskningar. Mm. Det har inte överraskat bara på grund av att multiplayer personligen fann jag väldigt kul. Men också att storyn, jag vet inte, körde du igenom storyn? Ja, absolut. Ja, oh ja. Ja. Jag tyckte den var så jävla dynamiskt, och den böt och det här tids... Du vet den där banan med tidsresegrejen där? Eller vad man ska säga. Och där kommer liksom del för del av de här nivåerna olika segment som gör att kampanjen känns så olika från del till del. Så jag personligen fann det som absolut det, en av de bästa spelen. Det som överraskade mig var att jag faktiskt uppskattade singleplay-delen, för att den senaste tiden liksom har jag varit så, singeldel, vi tar väl emot oss att hitta det korkade AI som inte vet vad som är upp och ner. Men vad de gjorde var liksom i kartdesignen så utnyttjade de verkligen rörelsemekaniken till 100%. Det var så att jag liksom sprang runt och gjorde bara spelade så aggressivt jag bara kunde, så att det var liksom inte det här i Call of Duty där man sitter bakom en bil och så duttar man tills alla är döda och sen går man fram och sätter sig bakom en annan bil och så duttar man tills alla är döda, utan man springer runt hela tiden, kastar granat på honom, skjuter på honom liksom, och bara pushar sig till gränsen liksom, bara för att rörelsemekaniken är så pass bra och kartdesignen utnyttjar det till sig fulla liksom. Hade vi haft en utmärkelse för bästa överraskning så skulle ni verkligen fått Titanfall 2. Och det är ju synd att den kom mellan Battlefield och COD där, för den kom verkligen i skymundan. Verkligen. Och sen att de folk, jag kan förstå det om folk är lite rädda för det, för att de köpte ettan och blev kanske lite besvikna och så kanske de håller sig borta från tvåan, men tvåan är ett oerhört mycket bättre spel. Respawn Entertainment har tagit sig åt all kritik som någonsin fanns för första spelet och gjort det bättre. Och om vi säger så här, för jag tror att jag är väl en av de som var mest kritiska mot ettan i tidigare avsnitt här, och Jag tycker det är skitkul att spela den här. Som Carl sa, det är, och Fredrik har sagt, det är jättebra manövrering i spelet. Det är jättedynamiska banor. Liksom. Det är ingen i den andra lik. Så att det är som variation på det. Och liksom den här, att springa liksom, som vanlig människa och sen liksom hoppa in och köra Titans. Det är så följsamt. Det är liksom ingen sån här liksom, klankig, måste vi sitta och vänta och det är krångel och sånt där. Jättesmooth måste jag säga. Så hade vi haft en, som sagt, en årets utmärkelse för årets... Ja, sen det bara multiplayer-upplevelsen, att man tar sin enterhak och skjuter upp sig i luften och man bara flyger över hela banan, så siktar man in och skjuter man någon i huvudet på andra sidan banan. Det är bara fantastiskt. Det är underbart. Och det kommer en lite out of blue det här spelet också på det sättet. Liksom, jag är övertalad. Ja. Behåll skiten. Yes. Dishonored 2. Okej. Okay. Så här är det. Saken är den. Saken är det. Dishonored 2 gör sig väldigt bra ifrån sig. För att komma med ett bättre argument den här gången då. Fine. Spelet är, du har så mycket val när det kommer till hur du utför de olika missions som du går in på. Du kan göra det helt stealth, utan att döda någon, utan att bli sedd någon gång. Du kan också gå in och meja hur mycket du jävla vill. Precis, du hade ju lite den valen i första spelet också, men här så har de tagit det till lite mer extreme, där de inte tvingar in dig i ett hörn någonstans där du faktiskt måste ta det på folk lite så, utan du kan göra hela spelet istället. Och så det, valmöjligheten är väldigt intressant. Samma sak med krafterna. De nya krafterna med Emily är väldigt varierade och väldigt genomtänkta på det sättet. Vilket ger extrem dynamik till spelet. Beroende på vilka krafter man väljer att lägga poäng i då. Och banuppbyggnaden är väldigt speciell, för att den är så unik för varje mission som man går på. Varje distrikt som man är inne i är unikt från de andra, och det är alltid någon liten unik grej i varje bana. Som har man sett trailers och sådana här grejer, så vet man ju till exempel om den här där man har en liten spegel som man tittar i, som man kan se tillbaka i tiden och åka tillbaka i tiden till den och hoppa emellan dem för att lösa liksom banor och sånt. Så att, och nästan varje mission har en sånt unikt element som är specifikt för just den biten bara. Och sen så finns det ju överliggande då liksom att ställt och sånt som, och det är väl det enda som känns lite repetitivt, men inte på ett dåligt sätt. Men de har lyckats att få det att kännas fräscht. Är ni övertygade? Ja, jo, en runda till. Okej. Okay. Då hoppar vi till Blaze Blue Central Fiction. Och Max, egentligen, vill ni att jag tar Blaze argumentet Blue. Nu, eller vill ni att jag tar det nästa runda? Ta det nu. Okay. För jag vill veta, vad är det som gör att Blaze Blue Central Fiction skiljer sig så mycket att du vill ha en sån goti för det här året när Det har gjort så många Blaze Blue. Det har gjort så många Blaze Blue tidigare. Men det här har tagit sig till perfektion och även utvecklarna har sagt att... Det här är sista spelet. Ja, nu gör vi inte mer på Blaze Blue. Mm. Visst, det kommer väl alltid som de flesta spel. Det kommer väl någon spin-off-grej, men inte kanske just det här fighting-spelet, utan det kommer förmodligen någon annan typ då. Men det här är liksom... Det här är... steget upp verkligen. Man kan ju tycka det med fighting-spel ofta så att vad har du gjort? Du har lagt till ett par karaktärer och sen så lite annorlunda och sen så är det bara fullt spel. Betala pengar igen. Vi vill ha mer samma igen. Men för det första, vi kan börja med storyn. Nu längre man slåss inte på storyn. Det är som att se en anime nu för tiden. Och det är precis vad man egentligen vill ha med det här. För att du får ändå läsa liksom en novell och sen bara gå igenom och sen får du fightas en gång och sen får du läsa och gå igenom. Men nu är det är mer animationer, det är inte bara text och karaktärer, utan du har karaktärer, de står och talar och du får vara med om den här storyn. Och storyn kan balla ur så, om man säger så här, du kan ha ett val att säga liksom, ja, du springer med den här lilla tjejen ut i och ska rädda världen och se plötsligt får de för sig att, men vänta någonting, det är någonting med det här apartment complex här. Och då kan du välja där att nej, det var ingenting, fortsätt vidare dit du ska, eller ja, du har rätt, det är någonting med det här. Och helt plötsligt spårar hela storyn ut hur det är att hon ska ta hand om det här apartment complex och andra karaktärer från fightingspel ska komma och bo där och alla hijinks som ensues bara mitt ut från att världen höll på att gå under, men helt plötsligt så håller vi på och gör det istället. Eller att du kan gå med din manliga main-karaktär Ragnar här och verkligen gå på stan och han är efterlyst och han bara, men jag är den enda som har nyckeln till att rädda min syster som har blivit besatt av en teknologisk gud som ska resetta hela världen på en timeloop där de kan ändra allting. Men istället så ser han så här, är det där en scen där borta? Vad är det som händer där? Och då säger han, det är inte viktigt nu, du måste rädda världen. Eller, du, det är någonting på den där scenen, vi måste nog undersöka det. Och man väljer det valet och då spårar storyn ut till en hel, att det blir en tävling. Du kommer dit och sen så står en annan liksom karaktär där som egentligen inte ska vara där och säger välkomna till machotävlingen, vem som är den mest machoman överallt. Och helt plötsligt så är alla manliga karaktärer samlade där och säger, vad gör du här? Nej, jag är mest macho, jag ska visa dig hur macho man är. Det slutar med att en slime kommer ner och sätter sig liksom och äter upp allihopa och de ligger i slimens mage och säger, jag trodde aldrig jag skulle vara inuti en annan man. Och det är bara storyn där. Japp. Okej. Okej. Nu får nog Lotta övertyga lite. Alltså, mer, gameplay. Wow. Ja. Nej, men det är lite som Max säger. Det blir inte roligare än så här. De har tagit Blaze Blue som är... Det är en väldigt bra fighting-spelserie. Och de har bara gjort det bättre. Det är som sagt väldigt intressanta karaktärer. De har gjort bra grejer med de gamla karaktärerna de har kvar. Det är intressanta moves och som sagt, det är helt olika spelstilar. När vi sitter och kör mot varandra, jag och Max, så kan jag ibland känna sådär, vänta nu, jag ska nog testa att köra mot dig som jag gör när du spelar den karaktären. Och just det här att man behöver verkligen ta hänsyn till, jag kan inte alls överhuvudtaget ha samma spelstil när han byter karaktär. Och det gäller alla karaktärer i rostret. Jag kan säga, du behöver inte fortsätta. Jag är övertygad. Någon mer som är övertygad och kvar än till nästa rond. Ja. Vilket spel var det som Max sopade mattan med mig i somras? Var det Blaze Blue? Ja. Alltså, nu det var inte det här Blaze Blue, men det var ett Blaze Blue, eller hur? Nu tycker jag att vi är lite försiktiga med den här termen sopa mattan med. Jag kan inte gå med på att ett sånt spel går vidare. Det här låter lika wacky som anime-serien till förra. Jag är övertygad i alla fall. Någon mer som blev övertygad? Moving den on. Den är kvar? Jag lämnar det till er andra. Ja. Okej, jag börjar skriva på mitt nästa tal. Absolut, det blir jättebra. Bra. Audio Shield, VR. Mm. Alltså jag är beredd att släppa den. Jag tycker om den, jag tycker det är underhållande. Jag släpper den. Ja, det känns mer liksom som en mysig kvällsunderhållning. Vad säger du, Max? Så. Ja, jag är okej med att släppa den på topp 10. Den kommer högt upp och den är viktig i VRs värld. Men vi släpper den härifrån. Bra. För då har vi kommit fram till det faktumet att vi har 11 spel. Okej. En ska bort. Och jag säger upp alla nu i följd. Och ni får tänka lite. Okej? Okay? Mm. Ingen snack under tiden. Blade & Soul. Stardew Valley. Dark Souls 3. Uncharted 4. Doom. Overwatch. Mafia 3. Civ 6. Titanfall 2. Dishonored 2. Blaze Blue Central Fiction. En ska bort. Men, vilken ska bort? Okej, okay, jag känner så här. Om vi får komma hur många som håller med mig här. Någon av dem som kan åka bort möjligtvis här. Blade & Soul kan falla under. Angående tidigare diskussion så vet jag inte. Men det känns som att Overwatch kan ligga på gränsen där också. Och sen var det tredje där. Och det är för mig kanske Dishonored 2. Men det är för att jag har spelat på första spelet och inte sett mycket av tvåan. Därför ligger den på min gräns där. Men det är de tre spelen som jag känner ligger i riskzonen. Det är precis de tre jag personligen också känner ligger på gränsen. Men hur känner ni andra? Jag ligger säker. Ja. Jo, jag är också samma. Även om jag tycker om det, så är det de jag ser ligger på i gränsfall. Mm. Men det, frågan ja, ingen är säger en... emot. Så att då har vi Blade & Soul, Overwatch och Dishonored 2. En av dem ska bort. Mm. Jag är ju bara partisk så jag säger Blade & Soul, men jag har inte spelat. Jag säger det, också jag. Blade & Soul då. Och jag kan faktiskt gå med på att ni säger Blade & Soul, för att det, den ger mycket i MMO-världen, men om jag tänker så här, spelet har varit ute i flera år i Korea redan, så att för mig så är det inte riktigt ett nytt spel, och därför känner jag att den kan försvinna iväg. Den har inte lika, den står inte på lika stadiga ben där. Men då har vi konsensus, då försvinner Blade & Soul. Okej. Okay. Mm. Och vi har en topp 10. Nu ska vi bara komma fram till rangordningen. Ja, och det är ju den intressanta biten här. För det kommer ju leda upp till vad som faktiskt är Nördlivs officiella Game of the Year. Men låt mig bara säga så här, jag vill gratta alla lyssnare som fortfarande är kvar här just nu efter den här väldigt långa diskussionen. Så är det med Goti. Så är det med Goti. Yes. Kan du göra den där tutan igen med näsan igen? Så. Det var startsignalen för andra delen här när vi ska komma fram till vilken som ligger på plats 10. Och plats 10 skulle jag säga, vi kan väl göra som ungefär som vi gjorde nyss, att vi försöker fundera på de, säg tre titlar som vi känner ligger lägst ner om. Helt ärligt, för att gå lite snabbt här, det borde ju vara egentligen Overwatch eller Dishonored 2 då. Mm. Med tanke på att det är de som var med, är det någon annan som ni hellre vill ha på plats 10? Jag tänkte Blaze Blue. Ja, det tänkte väl inte jag riktigt. Ja. Jaså? Ja, de som jag ser som är potentiella 10 är Blaze Blue, sorry Max. Det är Overwatch och Dark Souls 3. Mm. Då är jag partisk igen här och då säger jag Blaze Blue är nummer 10. Alltså, Lotta, kan du kolla ifall Max lever fortfarande? Jag ser inte min min som du är. Jag vill veta vad du säger där nu. Som tionde plats. Ja, nu är det ju titlar som jag inte har spelat ett skit på. Nej, men... Men du har nu hört, måste vi ta beslut. Oj då. Hoppsan. Mazeltov. Wow. Oj. Vad är din magkänsla? Vad säger du? Min magkänsla, för min del så säger jag på en tionde plats säger jag Overwatch. Mm. Okej. Okay. Och vad säger din näskänsla? Den säger exakt samma sak, för det blir ett eko där. ja. Så den säger Overwatch okay. istället. Men jag är nog villig, att hålla med i så fall. Mm. Ja. Okej. Okay. Nej, jag håller inte med, men jag får väl acceptera det. Majoritet, eller Dark Souls 3. Nej, det är inte eller Dishonored 2. Fan, det var inte svårt. Eller, ja. Av ett rent... Hur många röstar för Overwatch? Vilken tycker ni kommer på bättre plats? Overwatch eller Dark Souls? Vilken vill ni helst ha? Jag säger Dark Souls är bättre. Okay. Känner det? Då blir det Overwatch på 10. Då blir det Overwatch. Okej. Okay. Mm. Då är ju frågan. Vad tusan kommer efter Overwatch? Men titta där. Det kommer Blaze Blue eller Dark Souls? Eller Dishonored? Overwatch kan ligga på både 9 och 10, Fredrik. Jag känner ju här möjligtvis för att Dishonored skulle kunna passa in. Mm. Jag vet inte, Max. Jag tycker att Blaze Blue passar ganska bra in där. Alltså jag hajar grejer med att Blaze Blue är ganska nischat. Ja, yeah, sure. Men, I mean... Oj, nu får du inte gå in i sovrummet. Men... Kastas ur huset och gör det. Så får sova med katterna. Men, alla spel här är nischade. Ja. Spelarsiffrorna på Overwatch skulle jag vilja ha en, ta ett ord med dig. Ja. Ja, ja, okej. Okay, men... Jag sa första Titanfall också till. Nu. Så, ja. Jag ser Blaze Blue Central Fiction som även sin genre och lite utanpå det, att när den står väldigt högt som ett fightingspel, så kan jag ju säga för min del att av alla jag har spelat så är det ju helt klart bland den bästa i liksom känslan, i hur det känns, och jag kan ju inte göra någonting mer, att den håller ju till sin genre, men i sin genre så för mig så är det ett lysande exemplar med även funktionalitet som, jag vet när Fredrik och jag, vi spelade lite just inte på det här spelet, men på tidigare Blaze Blue, och det finns ju de här funktionerna där man kan göra stylish mode så vem som helst kan gå in och spela, och man kan även bli bra med det utan att behöva lära sig de här komplicerade kommandona och se häftiga grejer hända verkligen. Och det är utvecklat ännu mer i just det här Central Fiction för att kunna göra det viable igen, viable för att kunna köra nästan turné spel om man säger så. Man kan säga att ja, det är en helt en annan stil att spela bara. Mm. Det är inte sämre eller bättre, utan det är ett alternativt sätt. Så då skulle jag säga Dishonored 2 då. Ja, jag orkar inte lyssna på. Ska vi kommer röra en som Dishonored 2 på 9:e plats då. Ja, yes. Fine. Det är bara jag som Max, spelat du tröttar ut. Det är bra. Det här går ut på. Det är passion. Det är passionen som ska leda igenom här. Det är det som vi går efter nu. Vi skiter i... Så länge Blaze Blue inte är Game of the Year, så är jag nöjd. Vi fortsätter nu. För nu är det ju faktiskt så att nu kommer vi lite högre upp på 8:e plats. Och på 8:e plats så är det ju självklart Dark Souls 3 som ska vara där. Ja, det tycker jag. Ja, det är svårt att få en plats någonstans. Eller vad säger Kalle? Vad har vi för alternativ? Ja, vad har vi för alternativ, Carl? Vad känner du är alternativ till 8:e plats? Vilka har vi kvar? Stardew Valley. Jag har inte listat Stardew Valley. Dark Souls 3 som sagt. Uncharted 4. Doom. Mafia 3. Civ 6. Titanfall 2. Och Blaze Blue Central Fiction. Baserat på det som jag har sagt så kan jag hålla med om att men Dark Souls 3, det kan sitta bekvämt på den platsen. Yes. Det är helt okej. Gött. Gött. Då så. Jag känner ju direkt att på plats efteråt, ett spel som jag även inte har spelat, men här skulle jag placera Stardew Valley. För det känner jag... Det börjar komma upp tillräckligt mycket nära topp 5 nu att det skulle passa in där. Här, nu börjar det bli svårt. Nu börjar det bli svårt här. Oj. Jag personligen finner ju här är ju perfekta platsen för Blaze Blue. För den är så pass nischad och specifik för fighting-genren så att den verkligen lyser där. Men för gemene man... Det var det jag kände med Stardew, att jag var beredd att ge den här platsen till Stardew och sen så kunna lägga Blaze Blue ovanför där. Då känner jag, då har jag kämpat. Jag känner att det är lite fel ordning. Helt ärligt så tycker jag Stardew Valley rankar. Nu har jag spelat spelet. Och jag har inte spelat Blaze Blue, det är inte riktigt min genre, men jag känner att Stardew Valley är lite mer än vad Blaze Blue är. Blaze Blue är det senaste spelet i en serie. Ja, det är sista spelet. Och det är det bästa spelet. Men Stardew Valley representerar en helt drös andra saker, men det är en, det är fyra år, jag tror det är fyra år utveckling av en man som, mm, som verkligen hade passion för just den här Harvest Moon-esk typen av spel och ville få det till PC, och vi som har fått spelat det, det är något vi har väntat på så länge för att få spela, och det levde verkligen upp till allt det som det spelet skulle vara, och det kommer bara mer. Vad var det där spelet skulle vara? Harvest Moon, i stort sett, till PC, men med mer val, och det är liksom mer än vad Harvest Moon. Okej, okay, för jag har ju spelat Harvest Moon och tycker om det här spelet. Men nu måste jag få veta, vad är det, för nu, du slåss mot liksom Blaze Blue med mig här nu. Vad är, okay, det här extra som det tillför utöver Harvest Moon som gör? Den har ju combat om inte annat. Det är lite mer som... Det låter konstigt att säga det, men det är lite som Harvest Moon och Rune Factory. Vilket jag vet är... Harvest Moon med combat i stort sett. Rune Factory har jag inte spelat. Rune Factory är alltså Harvest Moon. Det har farming, men det är också massa monster och sånt man kan gå runt och slåss mot. Det är lite RPG-aktigt på det sättet. Så det är både farming sim och RPG, slakta monster, och du kan, ja, i alla fall den har det elementet också. Du kan gå in i en grotta och slåss mot lite monster, och de droppar grejer och det är sånt. Så att, och det är det som Stardew Valley har, och det är så svårt att förklara om man inte tittar på det. Jag har ju spelat det här också. Ja. Jag har ju aldrig kört någon Harvest Moon. Jag köpte det på Virtual Console, det första Harvest Moon, och tänkte, varför lönar jag pengar på det här skiten? Ja, men SNES-spelet är bäst. Sen så tänkte jag, men fan, det här ser så mysigt ut. Men bara hålla på med grödor och sånt hela tiden, tänkte jag. Men det kan ju inte vara kul. Men jag köpte det i alla fall och kom på sen att det är ju inte bara grödor. Det är ju historier i samhället med personer som finns överallt. Mm. Och du kan prata, och det sitter en liten gubbe längst upp på kartan. Och man vet inte, var kommer han ifrån? Varför sitter han där? Och man kan prata med dem och lite så här. Och det är som små berättelser hela tiden överallt som formar som... Det är bara en mysighetsfaktor i det hela som är enormt detaljerad på så många plan. Som gör att den känns väldigt speciell. Men jag skulle kunna skjuta in här. Varför inte ha Mafia 3 på sjunde plats istället? Ja. Ja, det går också. Låt jag ha lite resonemang. Om vi säger så här, jag har inget problem med alltså vart den hamnar. Jag är liksom glad att den har kommit in på topp 10 faktiskt. För att för mig är... Jag är helt, som säger, jag tycker det personligt är ett väldigt bra spel. Jag vet att väldigt många har haft problem på grund av att det var så mycket problem med spelet. Men att för mig så var liksom själva storylinen och liksom det är också... väldigt mycket rasfrågor i spel från den tiden också, som jag tycker är väldigt viktigt för folk att ta del sig, liksom att se på den tiden var det så, och vi har väldigt mycket problem i dagens samhälle, så vi kan se att har vi lärt oss att nej, det har vi inte, varför gör vi inte bättre? Så jag ser det som ett exemplar på att liksom göra bättre ifrån sig. Men en riktigt bra story kan bära ett helt spel, även om det har en massa andra flas, vilket tycker jag. Men jag tycker... Som sagt, Robert, det är därför jag satte den som hittade på min. För att det har haft väldigt mycket grafiskt. Hade den inte haft ett bra, eller ett okej gameplay, så skulle den aldrig platsa. För en story kan aldrig bära... Jag sa inte att det kan bära ett spel. Jag sa bara både jag och mig. Ja, jag tycker sjunde plats låter jättebra. Annars för det. Okay. Bra. Och sen tar vi Blaze Blue. Eller? Ja, precis. Sen sjätte plats, eller hur? Det blir bra. Jag börjar bli okej med det nu. Ja, för att... Det är ju sjätte plats, eller hur, Max? Det blir jättebra. Ja, men så tar vi Stardew Valley sen. Ja, men om vi kunde bara byta de två. Nej. Fan, ni kan ju inte bestämma det förstår du ju själv. Du måste vara lite kort och koncis här. Du brukar vara så kort och koncis. Du vet ju att Stardew Valley är den här unika upplevelsen som har gjorts av en person, en riktig passion. Men så har det här fabrikations... Den här unika som gjorde ett helt superteam. Den här kopieringen av Harvest Moon. Mm. Det superteamet som egentligen är ganska smått indie-team som fick leva i skuggan av Guilty Gear-teamet, som är liksom lite team för att det är fighting game-tid till att börja med, och med producenten som har gjort sin egen radioshow för att försöka producera. Okej, med risk att jag får göra mig ovän med er båda nu. Jag tycker inte att vi ska bedöma spelen beroende på vem eller vilka som har gjort dem. Visst, all respekt till människan som faktiskt satt och gjorde Stardew Valley själv. Skithäftigt, jätteimponerande. Men det gör inte spelet bättre. Det är hans achievement. Fantastiskt. Upplevelsen är det. Precis. Det är upplevelsen gör det. Och jag kan ju bara utgå ifrån min upplevelse av Stardew Valley. Som märkligt nog är bara 10 timmar. Och då säger man, ja men 10 timmar är ju bra mycket liksom. Men det här spelet som man säkert kan lägga ner 100 timmar. Och det är ett sånt spel jag har hela jävla året nu tänkt. Fan, jag ska nog gå in och starta upp det. Men jävlar att jag har ett liv också. Ja, det är och jag tror inte så här. Jag någonsin skulle få den känslan av Blaze Blue. Så det är bara det jag kan utgå ifrån i det här läget. Men jag tror ändå att den känslan jag... känslan jag tror många människor får där ute är att den här mysighetsfaktorn trumfar Blaze Blues knasiga stories. Mm. Det är väl det. Det beror på hur många anime-fans vi har. Jag vill inte ens säga någonting, för jag tänkte precis säga att ja, jag tror att de faktiskt är mindre än den mysighetskänslan, men det skulle ge som att jag ger poängen till. Nu sa du det indirekt. Jag har redan gett upp nu, men jag måste motivera, jag måste ha liksom en defeat. Alltså, vi leker inte utan fight. Om vi säger så här. Vi förstår och respekterar din känsla, Max. Men, Vi har recenserat typ 50 spel i år. Vi har pratat om spel som har kommit ut under året som vi inte har recenserat. Och av alla spel på plats 6, det absolut sjätte bästa spelet i år är Blaze Blue Central Fiction. Det kunde nästan ha kommit på femte plats. Men du vet hur det är. Så är det. Och det gör ju... Okej, jag hade mer att säga, men jag ger mig för nu. Mm. Då så. Och då blir ju Stardew Valley på femte. Yes. Ja, hej, topp 5. Har det klott Blaze Blue så ska det fan vara på första plats egentligen, men femte är okej. Du är en underbar människa, Max. Det är bra. Jag hade jättegärna försökt argumentera upp det till första plats, men alltså, jag tror inte det hade nått dit. Nu har vi 4 kvar. Titanfall 2. Vi har Uncharted 4. Vi har Doom. Vi har Civ 6 och Titanfall 2. Vilken får plats på fjärde plats här, tycker ni? Uncharted 4 eller Civ 6? Bra, då blir Max. Titanfall 2 eller Doom? Bra, då blir Rob. Jag känner väldigt mycket för Uncharted. Bra, där har vi Lotta. Och jag säger personligen Uncharted 4. Ja, jag håller med på den punkten. Då blir det Uncharted 4. Ja. Bra. Då så, det var enkelt. Okej, så nästa är Titanfall 2 alltså. Då kommer vi till de 3 sista här alltså. Det är alltså Doom, Civ 6 och Titanfall 2. Då säger jag Civ 6. Ja, det säger jag också. Det säger jag också. Nej. Jag skulle hålla med, det känns konstigt att ha 2 FPS på toppen, men jag ska inte tänka så att liksom genrespecifikt, utan jag är med på Civ 6. Bra. Jag kan ju bara titta på liksom hur mycket jag har spelat. Jag har inte spelat Titanfall 2. Det ser onekligen intressant ut. Det sa jag redan när jag såg trailer för det. Doom har jag spelat kanske 3-4 timmar av. Och det är ett sådär spel som jag måste gå tillbaka. Jag spelar 4 timmar. Jag ska gå tillbaka till någon gång och fortsätta spela. Civ 6 har jag spenderat 9 miljoner timmar. Något åt det hållet. Spelande sig det. Och jag tänker liksom, den enjoyment jag har fått ut av det känner jag att det förtjänar högre upp än de andra 2. Det förtjänar högre upp än topp på en tredje plats spel i år. Av nörden. Om jag gav mig på sjätte plats. Om vi säger så här, Civ 6 har så många kvaliteter. Men det har också en del stora förändringar som jag personligen fann ibland irriterande. AI som var lite så här fnattig. Och lite sånt. Och om jag jämför med Doom som i sin tur den formar om hela arena-shooter, den här klassiska, köttiga, slafsiga, mosa allt som rör på sig, och Titanfall 2 som är snabbt, flexibelt, du nästan flyter. Du flyter genom väggen och bara skjuter ner folk på håll och Civ 6 är på tredje plats. Var jag kort, precis vad man hör, Civ 6 är. Och sen efter för det så känns det som en ganska given då att Doom hamnar på en andra plats. Jag kan inte acceptera Titanfall 2 på första plats. Jag kan inte göra det. Nej. Okej, men vi skit i första nu. Vi måste ta trean här. Jag säger Civ. Ja, Civ. Ja, jag är på Civ. Mm. Fine. Fine. Civ. Då är det ju svåra nu, för nu måste vi hitta en etta av de här två. Doom. Doom säger du? Ja. Vi kan väl säga så här, vi ska säga nu, alla ska säga vilken de tycker ska vara etta här då. Det är väl lättast. Kalle. Mm. Titanfall 2. Danny. Titanfall 2. Maxiboy. Jag okay. Väntar. Jag vill lite för att jag har inte spelat yes. någon av dem. Jag vill se liksom hur ni känner först. Lotta. Jag säger nog Doom. Mm. Rob. Doom. Det är okay. Spännande. Vad står ställningen då? Var någon som räknade rösterna eller? 2-2. Jep. 2-2. Fredrik. På första plats. Ja. Så säger jag. För mig... Hamster. Mm. Du kommer ihåg att jag satt med Danny här igår var det va? Och så sa jag, för du såg min topplista. Och igår yes. så kommer du ihåg vad jag hade på min topplista nummer ett? Du hade ingenting satt på. Jo. Jag hade Titanfall 2 då. Men idag ändrar jag min topplista till Doom på första plats. För de ligger båda på yes. första plats. Men jag får nog fråga Max. Vad säger du Max? Okej. Wow. Över hela, för att jag, nu blir det roligt att liksom, det kommer börja bli avgörande mot mig som inte har spelat någon av spelen. Yep. Som är liksom minst educated. Men för att jag känner för Doom så känner jag att okej, jag förstår typen av spel. Jag har spelat det gamla Doom. Och den typ av genre som har tappat lite på senare tid, men att det liksom fått en revitalization. Ja, utan helvete med det här. För att jag vet att ja, och det just det här att bara skiter i storyn, jag är här för att slakta och det här, det kommer så perfekt tajmat in i en av liksom alla tappar namnet på serien, Call of Duty heter den. Det är just det där att du ska sitta, folk ska tala och det ska hända någonting, du ska trycka quick time events och grejer, utan det här är bara, jag skiter i det att nu kör vi, nu ska vi skjuta, det som är roligt, gameplay är vi ute efter. Dock, Titanfall har jag också fått en liten ändring, den fick upp lite betyg nu under podcasten, för att jag såg det som, jag tyckte första Titanfall 1 såg intressant ut, men eftersom att många sa att det inte var så bra så höll jag mig borta från det. Och därför hade jag en liten sämre betyg, om man säger, av Titanfall 2. Nu har ni talat upp Titanfall 2 ganska mycket. Och därför ligger de ligger väldigt nära varandra och jag är lite osäker faktiskt på vilken. Det skulle kunna gå vilket vill som helst. Vill du singla slant, Max? Vi behöver inte singla slant. Jag kan säga vilken jag tycker. Doom. Okej, varför gör det här Doom... Yes. Förklara för mig, varför är Doom bättre än Titanfall? För du hade ju också Titanfall på topplistan förut. Varför har Doom gått upp och blivit bättre? Jag satt ju idag och funderade, och innan podden nu och så, och såg på min lista, jag hade Titanfall 2 längst upp. Och tänkte, ja, men, för jag har ju kört igenom, det var nyligen också jag körde igenom den. Och satt med multin och allt det här. Men så tänkte jag tillbaka på Doom och vad den känslan jag fick när jag körde singelspelet där. Singelspelet är ju, det är så mycket humor i det. För du är så, de utvecklarna vet ju, som jag sa förut, de vet ju om att den här, de kan ju inte göra en riktig, de kan ju inte göra en seriös story på det här. Så de går det hållet med flit, att de gör att du som huvudkaraktär, när exposition kommer via monitorer eller vad det är, så säger han fuck you, eller han säger inte, så han bara rycker upp den här skärmen och kastar den åt helvete. Och varje gång någon försöker kontakta dig och berätta vad du gör fel, eller varför saker och ting händer. Jag menar, det står vid ett ställe, står det, den här första skärmen, vad är det som står på skärmen där, Kalle? Demonic invasion in progress. Om man tänker, vad fan är det här? Och den här humorn som finns här, den humorn fanns inte i Titanfall 2. Så där fick sätter man ju väldigt mycket tonen för resten, för ja, resten av spelet. Och den är ju så over the top. Du går inte runt och skjuter monster. Du går upp, drar upp käften på dem och sparkar av huvudet på dem. Mm. Och sen tar du och slår dem en arm i ansiktet. Nej, men du liksom, det är så slafsigt och det är hela tiden den här over the top-känslan som de vet om, att vi vet om, och de leker med det. Och även om Titanfall 2 har en kul story och allt det där, så... Och en jävla NPC sitter och exposition dumpar på dig medan du och säger att ah, men du får inte göra så här för då kommer jag, gör inte så, och så precis, gör han så. Precis. Det är den. Så, bara, så där fick mig att välja Doom istället som första. Och jag menar, jag måste säga att jag har ju inte heller spelat något av de här spelen själv. Men, och jag är en sucker för en bra story. I mean, det är därför jag spelar RPGs och JRPGs och MMORPGs. Mer eller mindre allt som har med RPGs att göra. Men, I mean, bara det här befriande med att tycka, no, I don't care, skapa likhög. Slafs, blod, kill, now. Det är viktigt. Det är viktigt. Är det någon som känner det är att... viktigt, som en helt vanlig torsdag för Lotta. Det är en viktig distinction mellan spel som där man inte bryr sig om storyn för att den antingen är dålig eller inte framförs bra eller långtråkig, whatever, eller att den är så minimal att den kunde lika gärna inte existera. Eller kliché. Ja, eller kliché. Och Doom, där huvudkaraktären bara ignorerar storyn. Där hans disinterest i storyn är en del av storyn. Och det är det som den metabiten gör att hela det funkar. Just det faktum att i ett tillfälle, om jag inte minns helt fel, så berättar de, du får inte göra så här, du får inte trycka på den här knappen eller så här, någonting, eller gå in här till den här datorn. Det är, man får inte ta sönder, de får inte ta sönder den här grejen. Du får, ska försiktigt ta ut den och så bara grappar han tag i den och bara rycker ut den. Ja, för mig han slog sen. Den här var en jätteviktig energikälla för hela mänskligheten. Och sen börjar saker gå åt helvete, och han bara fortsätter. Ja, jag vet inte. Finns det någon för Titanfall 2 som vill... Ja, det är väl Danny och Carl här. Känner ni att Titanfall 2 är ju självklart bättre än Doom och ska vara på första plats? Styrkan i Doom ligger ju i enspelarläget och inte i multiplayer. Medan det är lite tvärtom, för min del i alla fall, när det kommer till Titanfall 2, att styrkan ligger i multiplayer. Och till viss del, det är inte så att singleplayer är dålig på något sätt. Så de är lite olika upplevelser, lite olika kategorier. Så baserat på sina styrkor så ja, jag är fortfarande fast i att det är Doom som gäller på den punkten. Att det är Doom som är numret. Danny, känner du att du är nöjd med åt vilket håll vi är på väg? Ja, alltså jag är helt okej. De är bra spel. Jag är väldigt så här, det är liksom, jag tänker inte fighta så här, liksom. Jag hör igen vart det lider åt, så att säga. Han är redan blödigt. Ja, jag har redan varit iväg och näsblod, så jag behöver inte ha mer blod handlat här just nu. Okej, då är det bestämt. Nu är det klart. Ja. Yeah. Och med det så säger vi så här, att här får ni GOTY-listan 2016 av Nördlivgänget. På plats 10, det eminenta Overwatch. På plats 9, Dishonored 2, det får smyga fram. På plats 8, Dark Souls 3, som är för alla masochister som älskar sådana spel. Och det gör många. Plats 7, Mafia 3, för bra story. Blaze Blue Central Fiction på plats 6, för de som gillar det absolut bästa fighting-spelet som har kommit ut 2016. Plats 5, Stardew Valley, för de som älskar det här med att hitta grödor och växa saker och äta en banan. Påta lite. Sveriges mest banan. Nej, jag ska inte dra den där sloganen. Kom igen, gå vidare. Plats 4, Uncharted 4. Plats 3, Civilization 6. Plats 2, Titanfall 2. På plats 1, 2016. Doom. Max, jag vill ha den här kända soundbiten där det är så här barn som hurrar. Så här, de som är när man headshotar en grunt i headshot. Ja, exakt. Exakt. Ja. Nice. Vad kul. Men vår käre Rob, där har du i alla fall topplistan. Men topplistor är ju en sak. Vad har vi snart här nu? Ja, tack för påminnelsen Fredrik. Det är nästan som jag inte hade ett manus framför mig. I och med att vi nu har korat Nerdlivs Game of the Year och de nio som kommer efter den också. Så losers menar du? Ja. Hej. Du hamnar i de nio också, Daniel. Jag är helt okej med det. Så har vi här nu någonting som vi här på Nerdliv kallar för en skamlista. Och det är då spel som vi gärna ville, hade tänkt eller såg fram emot eller ville spela nu under 2016. Men av någon anledning helt enkelt inte gjort det. Och så att det är förhoppningsvis då spel som man kommer spela någon dag, men inte nödvändigtvis det. Och efter vi är klara med skamlistan så har vi även några av oss även en liten skitlista. Eller vad man nu ska en kalla det för. Eller största besvikelse eller vad som helst. Ja, precis. Vi tar och gör så här, skamlista. Fredrik, vad har du där? Yes, box. Då drar vi lite snabbt här nu. På plats 4, Watch Dogs 2. På plats 3, Battlefield 1. Jag har inte kört något på det nästan. Jag har kört lite på det där som man fick testa gratis. Mm. På plats 2, Telltales Batman. Som jag tycker ser väldigt intressant ut. Och på plats 1, ett spel som jag verkligen, verkligen vill spela, som jag vet att Rob älskar, Dishonored 2. Yay! Det är min skamlista. Ja, det är en väldigt bra lista faktiskt. Lotta, vad har du? Jag kan ta den här andra listan också. Jag tänkte vi skulle gå igenom dem tillsammans också. Jag tror inte det är lika många som har en sån. Lotta, vad har du för skamlista? Min skamlista är utan inbördesordning för att jag skäms lika mycket för alla spel som hamnar på min skamlista. Det är sant. Så att de hamnar i en enda stor hög allihopa som tynger mitt samvete. Okay. Och det är 6 stycken. Och det är Firewatch som, det ser mysigt ut. Unravel som jag har hört väldigt mycket bra om. Den skulle jag också öppna, den har jag glömt. Förlåt. Ja, den får ligga på din skamlista också. Jag har inte paxat den. Bra. Total War Warhammer. I mean, I'm a Warhammer nerd. Varför har jag inte spelat det här? What's not to love? Yes, precis. Mirror's Edge Catalyst. I mean, tidigare mycket Mirror's bra Edge. Spel faktiskt. Yes, det var ju det fantastiskt. Det är ett helt värt spel att spela, så jag rekommenderar det om du någonsin tar det över det faktiskt. Yes, den förhoppningsvis i 2017. Det är inte jättemånga timmar kvar nu. Vi får se. Final Fantasy 15. Om inte annat så för att Sara inte ska bita huvudet av mig när jag ser henne nästa gång. Och Doom. Stört löjligt att jag inte kommit för mig för att spela det. Det är bara att sätta det direkt ut på podcasten, vet du. Fira in 2017 med lite Doom. Ja, precis. Jag får lämna åt du till de andra planerna och tycka, nej, screw you guys. I'm playing Doom. I'm gonna rip off some heads now. Yes. Var det är min skamlista. Det var alla du hade, ja. Danny, vad skäms du över? I spelvägen. Men... Aha, okej. Okay. Okay. Robert, nu behöver vi inte vara. Varsågod, Danny. Yes, jag har 5 stycken spel som jag tyvärr inte har kommit runt till. Utan inbördes ordning här så har jag Deus Ex, Mankind Divided. Lite synd, ett spel som jag såg väldigt mycket framut. Watch Dogs 2, jag har inte kommit runt till. Assassin's Creed Chronicles, nu är det en liten fuskis den här som jag har ju spelat första delen som är China. Som kom ut förra året, men att den här boxen med alla 3 kapitel släpptes i januari har jag för mig att det var. Så en liten fuskis där, men att jag har inte fått spela igenom alltihopa så är lite sur. Dishonored 2. Och sen eftersom jag är rädd för små saker så Final Fantasy 15. Räds Sara, så hon vet hur mycket hon tycker om det här spelet, så det är bäst att hålla sig på god sida, men annars kommer hon liksom bara bita i knäskålen av en. Ja. Ja. Hon är som en ettrig liten terrier. Jag börjar se ett pattern här i de flesta av de här. Du gör det. Sara kommer lyssna på det och hon bara, vad fan pratar de om? Ja, det var inte det jag menade. Nästa man, Max. Jag hade på tre stycken som kommer liksom lite delade där. Det var Civilization 6, Deus Ex Mankind Divided. Jag spelade ju första Deus Ex, tyckte det var helt okej. Jag körde ju bara igenom det en gång, men kände att det var skoj. Och jag tycker jättemycket om de här live action liknande trailers nästan med så här proteser och robotar. Det tyckte jag var riktigt häftigt. Så att, men jag kom aldrig till att spela det. Sen Stardew Valley också. Kom på det när vi väl diskuterade att det skulle jag faktiskt vilja spela. Det som kanske förvånas att det inte finns med på listan är att varken Doom eller Titanfall 2 finns med på min skamlista. För att det är först efter den här podcasten jag känner att okej, var de så högt upp? Ja, då kanske jag ska väl ta och titta på. Men jag har inte haft så här attans de skulle jag spela. Jag kände att de kan gå förbi mig. Men nu känns det som att shit, jag måste verkligen spela de här. Jag hade tappat den genren lite. Det är kul. Och på plats nummer ett som jag känner att jag borde ha spelat, känner inte lika illa fört, men det är Final Fantasy 15. Mindre på grund av Sara, mer på grund av ett gammal Final Fantasy-fan. Och efter 13 tappade lite steam på det hela. Och kände nu att man har sagt att det här, nu är vi tillbaka till ett riktigt Final Fantasy. Med mycket story, inte liksom linjärt drivet. Så att den, men den har inte varit ute så superlänge då. Det är inte så att det var, släpptes i typ januari 2016, för då hade det legat och bitit på en ganska länge. Ja. Men det är min skamlista i alla fall. Tyckte du att Lotta inte hade med World of Final Fantasy, för det är ju snutteplöttigt ju. Ja, det är väldigt snutteplöttigt, men de här andra, det är liksom mer det här att jag borde ha spelat det. World of Final Fantasy, det kommer jag till. Det känns inte riktigt lika. När tid gives. Det är Pokémon, när du betar av de andra så. Men ja. Carl, vad har du? Vad skäms du över i spelverket? Min skamlista, nu kan jag hålla med om dem. Några som har nämnts här längs med vägen innan jag fick säga någonting. Men min skamlista är ganska kort. Och det enda spelet som har följt efter mig, så jag tänkte, jag vill spela. Kom igen, det någon dag här måste vi ta tag i det. Och det är Dishonored 2 faktiskt. Jag har inte tagit med Andy än, men det kommer så småningom på en Steam-rea nära mig. Jag rekommenderar det starkt, det är faktiskt väldigt bra. Ja, men jag ser fram emot. Var det allt du hade? Jag har två spel endast. Det är de enda som jag faktiskt skäms över att jag inte har spelat dem. Och det är Deus Ex Mankind Divided och Watch Dogs 2. Watch Underscore Dogs 2. Det är de enda spelen som jag känner, för det var det är de enda spelen som är här som jag faktiskt såg fram emot att få spela, och så har jag inte kunnat gjort det på grund av monetära skäl till största del. Så att förhoppningsvis, det är intressant. Det känns som att Final Fantasy 15 möjligtvis skulle hamnat mycket högre på våran Game of the Year-lista om nästan alla av oss hade spelat det som sa att vi skulle spela det eller kände att vi behövde spela det. I efterhand så, alltså det finns ju andra spel som jag ville spela också, men som jag inte riktigt skäms över på samma sätt. Det är då, men Final Fantasy 15 är ju definitivt, för jag har sett trailers av det och det såg väl onekligen väldigt intressant ut, men dels så har jag inte ett PS4 och dels så, ja, så att det ligger väl där. Ja, men jag tror nog att de skulle ha, det är nog fler spel på den listan som har nog hamnat lite högre upp om folk, mer än en person, eller om en person som inte var här var den enda personen som hade spelat dem. Så att, jag hade nog sett kanske det som du två högt längre upp om någon mer. Det är som spelat. Nu ska vi inte tävla om det som borde vara högre. Yes. I alla fall. I risk för att inte hålla så har vi några av oss. Jag är inte säker på hur många. Jag tror att jag, Fredrik, Karl möjligtvis bara. Som har en. Har du också, Danny? Jag har bara ett. Ja, som har lite skitlistor här. Alltså spel som inte riktigt nådde upp till antingen hypen eller ens egna förväntningar om vad spelet var. Ursäkta. Jag tror den akademiska termen är faktiskt bajsmattad. Eller? Det är din term. Ja, det får stå för det. Det är en babyface-term, är det. Börja med Carl, jag vill veta vad hans bajsmacka är. Ja, vad är din bajsmacka, Carl? Okej, bara så vi får det bortom oss. Bort från brödet. No Man's Sky, uppenbart. Ja, men... Men en riktig besvikelse för min del var ju årets Call of Duty. Så att säga. Det var en riktigt härke att spela igenom och behöva recensera. Och jag tror det mesta är väl egentligen att det ligger i att prestandan på PC är ju helt bedrövlig egentligen. Alltså, det spelar ingen roll hur bra story man har, hur bra grafik man har, hur bra voice acting man har. När det känns då, alltså känns fel att spela, när det känns hackigt, när det känns eländigt att spela. Mm. Det är liksom i grund och botten. Liksom. Förståeligt. Så det var min besvik. Hade du bara en alltså? På årets... Okej, okay. Men då hoppar vi över till Danny som också bara hade en. Vad har du att säga, Danny? Yes, även fast jag i min recension sa att jag ger en chans, så jag tycker fortfarande man ska ge en chans, men att jag kommer nog inte hoppa in i första taget, det är Mighty No. 9, för att jag hade väldigt stor hype för spelet, såg väldigt mycket fram emot det, och det var väldigt mycket som det tyvärr inte levde upp till, och det var väldigt inga animationer alls när de pratade med varandra. Det var liksom som de kunde haft en sprite bara vid sidan, som i gamla RPG liksom, ett ansikt som poppar upp liksom på varsin sida och sånt där. Och sen var det en del saker i själva spelet som gjorde att frustrationen, det känns obalanserat och konstigt. Ja, du har ju också testat lite grann på det där. Så det var väldigt mycket sånt här som tyvärr de skulle behöva putsa på. Och det har ju fått väldigt mycket skit det här spelet från hela spelmedien egentligen. Alla sket ju stora klickar på det rakt upp och ner sådär. Så att det tyvärr inte levde upp. En ordentlig bajsmacka med andra ord. Nej, små spridda skurar sådär. Små spridda skurar och bajs. Yes. Okej, okay, med den fina visuella bilden där. Så vi vill inte ha något mer pressande där. Nej, inte pressande. Om du vill, jag kan ta i. Ja. Nej. Så går vi vidare till Fredrik. Du hade en lista på typ 50-11 spel. Nej, jag har tre. Och det är bara de största besvikelserna. Först har vi då Overwatch. Som jag tyckte var en riktig besvikelse. Sen hade vi No Man's Sky, såklart. Yeah. Och sen hade vi ett spel som jag tror inte många trodde än skulle vara bra. Jag tror inte någon någonsin skulle tro det var bra. Men jag trodde någonstans, ja men det finns säkert något bra i det. Och det heter Shadow of the Beast. Som kom ut. Och det är ju en gammal Amiga-klassiker som i sig egentligen, om man tittar tillbaka, inte är så värst bra. Men där satt jag med nostalgin i stjärten, tänkte jag säga, i glasögonen menar jag. Och tänkte, åh, wow. Shadow of the Beast tillbaka. Och du hade samma soundtrack. Du satt och soundtrack, klämde på den där nystagen. Du hade samma soundtrack och du kunde till och med blippa i spelet och köra originalspelet. Jag tänkte, fan det här. Och nu är det en ny, snygg grafik. Och det var så dåliga kontroller. Och du tryckte en knapp och han hoppade efter 3 sekunder. Och... alltså, historien var helt mongo. Ursäkta uttrycket. Den var inte särskilt bra, om vi säger så. Då. Den var skrutt. Den var rent ut sagt för jävlig. Och ja, det var en riktig besvikelse faktiskt. Oh. Om jag kan säga så här, om ni vill se mer om Fredriks åsikt, kan ni hoppa in på vår YouTube. Där har vi en titt på Shadow of the Beast som heter Mumsiga munkar. Då, jag tror det är jag och Fredrik som sitter och pratar lite grann om det. Och med klipp ifrån spelet. Oh. Ska ni titta där och se hur det låter då. Vilken bajskorv alltså. Och med jag känner att vi har kommit tema här nu på slutet. Mycket lackerande, usch. Ja, jag gör det inte bättre med att döpa min sån här lista till shitlist. Mm-hmm. Så, låt dem oss höra. Yeah. Vi säger så här, jag kan ta Quantum Break är på den här listan. Men det är i stort sett bara på grund av att den hade haft så mycket tekniska problem. Precis. Just när det kommer till PC-releasen. Och fortfarande har till denna dag. Jag kan köra Dishonored 2 med runt 40 fps på jag tror det är high. Och skulle jag gå lägre skulle jag säkert ha bättre fps möjligtvis. Och det ser vackert ut det spelet. Quantum Break. Jag, för att få spelet att se köra någorlunda smooth. Och då menar jag minst 30 fps. Så... måste jag dra ner det så att spelet ser ut som en potatis i stort sett. Det blev lite bättre. Jag la undan det i typ så här 3-4 månader när jag plockade upp det igen, och då har det tydligen fått några uppdateringar. Så det var någorlunda spelbart på lite högre, men det är fortfarande helt värdelöst. Det är ett sånt där spel som du behöver köra på max resolution för att det ska se bra ut. Mm. Och det kan jag helt enkelt inte göra. Nu är min dator inte den bästa, men fortfarande. jämförheten mellan de två, mellan spel liksom. Det där är ju så ja. Synd också, just för att spelet ja. Gör sig så väl på konsolen liksom. Det jag har spelat av spelet har varit väldigt bra liksom. Story, kraften och allt sånt där tilltalar mig väldigt mycket, vilket det är därför det är så synd att det är därför det hamnar på min shitlist, på grund av att alla de här problemen gör att jag inte kan spela spelet. Det är jätteförståeligt. Det är synd när det tekniska blir så. Yes, nästa spel är The Division. Just ja. Vilket var en väldigt stor besvikelse. Och min recension reflekterade väldigt mycket över det spelet. Det är, jag gav det inte speciellt lysande poäng i den. Det är liksom, ja, jag har pratat nog om det tror jag en hel del. Det var bara en väldigt stor besvikelse. Det var så mycket som kunde ha gjort så mycket bättre i det spelet. Massor med beslut som har gått in i det spelet som kändes, varför? Varför har ni en character creation när karaktären inte säger någonting? Till exempel. Jag tyckte det var väldigt meningslöst. Character creation som var väldigt lackluster för någonting annat. Men jag har inte rört spelet sen jag gjorde klart min recension. För 6 månader sedan, tror jag det är. Eller mer till och med. Och jag tror det säger väldigt mycket. Och sista spelet på min shitlist är The Technomancer. Och vill ni höra mer om vad jag hade att säga om det spelet, så kan ni gå tillbaka till, vad är det, avsnitt 96? 97? Nej, 96 var det väl ändå. Jag tror det var i avsnitten när inte jag och Danny var med. Ja, det kanske var 97 då. Avsnitt 97, där jag pratade om det, där jag rantade om det i typ en halvtimme. Mm-hmm. Just det var 97. Ja. Och ni kan även läsa min recension om det. Ju mindre jag säger här, desto bättre. Ja. Det är bara en stor besvikelse bara. Mm. För det. Men det är min shitlist i alla fall. I och med det så är vi klara med Goti-biten av det här avsnittet. Och nu går vi närmare in på någonting som är lite, jag vill säga närmare våra hjärtan, men nu är vi ju nördpods, Goti är ju väldigt nära våra hjärtan, så det är egobiten av den här podcasten. Nämligen jubileumet. Vi firar 100 avsnitt i och med det här avsnittet. Så att 100 avsnitt av Nördliv. Jag tycker att det är värt en applåd. Yay! Yes. Jag tror det var det här som Max klipper in värsta. Nej, jag vet inte. Ja, precis. Men i alla fall, under den här lilla jubileumbiten så ska vi ta och titta tillbaka lite i tid. Tiden på, under den tiden som vi har varit här, som Nördliv har funnits, och vad vi kommer ifrån lite, och vad vi ska göra framåt. Det är lite öppet floor här nu. Vad har ni tyckt om våran tid tillsammans här på Nördliv, och vart känner ni att vi är på väg? Så mera nu. 100 avsnitt. Go. Dålig ljudkvalitet som blev bättre. Ja. Alltså jag måste ju säga att vi har särskilt sista året blivit fruktansvärt mycket bättre med vår ljudkvalitet. Mm. Väldigt mycket bättre. Senare året så har vi börjat fokusera på hemsidan. Precis. Recensioner och nyheter och grejer. Ja. Vi har ju växt enormt ändå. Nu är vi ju inte så jättestora, men fortfarande, men vi har ju gått ifrån, vi började som ett gäng som bara satt och bubblade liksom med burkig kvalitet. Danny som försvann bort lite då och då. Och alla dessa bilar i bakgrunden. Det var väldigt löst. Nej, jag ska inte ge den. Det var ju väldigt roligt att klippa in en liten bit här hur vi lät från första avsnittet. Oh, gud, nej. Och nej. Hur vi låter nu, bara om du vill höra en liten skillnad. Nu har jag ingenting live här, men något jag sätter in i post. Och idag har vi med oss Fredrik, Danny och Rob, som ni kanske kommer ihåg sen tidigare om ni följde någon fanboys. Jag heter Max. Kommer stå och hålla i detta program för tillfället. Får vi se hur det går. Vi tänkte börja nästan direkt och bara diskutera lite vad vi har gjort sen sist. Och vi kan börja med Fredrik, han är högst upp på listan. Välkommen! Tackar! Sen sist? Men sen sist vad? Ja, sen sist vi hörde den senaste podcasten kan jag säga. Det är ju fortfarande samma personer oavsett. Vadå, var det 6 månader sedan menar du? Ja, ett halvår sedan. Åh, oh, Jesus. Vad har du gjort det senaste halvåret, Fredrik? Privat eller i spelmässigt? Eller vad? Ja, vad har hänt med livet? Det är spelmässigt snarare än det privatliv. Men det som man hörde, det är inte, vi var ju, har låtit vackrare av vi än det där. Men det, från det till där vi är nu, vi har recensioner på hemsidan. Vi har en hemsida för den delen. Ja. En väldigt fin en, till och med. Jag tror det låter sig komma, it's beautiful. Yes, it's beautiful. Och vi har växt en hel del också. Vad var vi? Vi var 5 pers till att börja med. Var vi det? Det var... Vi var ännu färre om man tänker på riktiga början. Ja, men om vi tänker nördliv, från början av nördliv så var det... Det var Fredrik, Danny, jag, Max. Ja. Sen kom Lotta. Var det sen... Ja, jag var ju in som mer casual, höll jag på att säga. Ja. Sen skickade Fredrik snuskiga meddelande på Steam till mig. Och sen började vi prata också. Och, nu... Och den vägen var det. Precis. Ja. Och nu så är vi totalt 8 på nördliv, men det är 7 i podden. Det låter rätt. Ja. Så vi har ju växt en hel del både liksom personalmässigt och även podd. Vi är inte bara en podcast längre. Vi är ju rent allmänt för nördigheter med hemsida och recensioner och hela fadrullen. YouTube som har blivit lite mer. Och vi har fått fler och fler lyssnare. Alltså det tycker jag är skitcoolt. För det första att det finns någon där ute som faktiskt tycker att det kan vara intressant att lyssna på oss. Och för andra att det kan finnas så många som frivilligt lyssnar på oss. Det tycker jag är skitcoolt. Nu är vi tillbaka till det här med masochism här. En applåd för våra lyssnare. Tack ska ni ha. Yes, ja, utan faktiskt. Er skulle vi inte vara här. Eller det skulle vi säkert fortfarande vara. Jag skulle bara gå över till Fredrik. Ja, jag spelar det här. Och jag tyckte det var bra på grund av det här. Coolt. Och dåligt på grund av det här. Ska vi inte spela in det när vi ändå håller på? Jo. Men vill ni höra lite mer om CS? Ja, precis. Vi behöver någon som har spelat CS. Vi har hört att det är ett stort spel. Om vi säger så här, jag skulle faktiskt vilja i och med att vi vet den här biten så är vi lite, tänk tillbaka på hur det var. Så skulle jag faktiskt vilja ge ett stort tack till Fredrik. Han har lagt ner så mycket tid i nördliv att jag tror åtminstone det är dubbelt så mycket som någon annan här. Från första början, jag menar, vi satt här och hittade på saker till att börja med. Men vi har ju blivit mer och mer, inom citattecken, professionella. Allt eftersom vi kommit åt. Och det mesta av det är tack vare Fredrik, vad han har lagt ner i den här podcasten. Vi har bara suttit där och flummat runt. Det är i alla fall vad jag gör. Jag menar, Fredrik måste göra någonting att göra under arbetsdagarna. Om ni på jobbet lyssnar just nu så... Nej, jag jobbar. Ja, nej, jag tyckte det bara var värt att säga. Danny har väl också varit där, antar jag. Mamma och pappa av podden. Och där kom det. Notera att Fredrik är mamma. Så. Det här långa med det jag skriver, det är absolut jobbrelaterat. På WordPress. Tack. Jag kan säga att ambitionen för podden var ju ursprungligen bara att prata av sig. Men ju mer folk vill lyssna och ju mer vi vill engagera oss i vad vi pratar om, så vill vi också höja kvaliteten. Vilket vi märker på tekniken som i början var enbart då headsets. Som sedan leder till att jag tror jag ska köpa mig en mic. Och så köper jag en mic och sen så köpte Rob och Danny och så vidare. Och det spred sig. För vi vill ju hela tiden göra det lättare för er som lyssnar där ute. Skönare för öronen. För jag vet själv hur det lät i början. Och även om vi inte tänkte på det då. Och även om ni kanske ibland lyssnar tillbaka på dem ni där ute. Och tänker, vad fan kan jag spela in så här? Ja, så var det bara. Men ni vet vart vi är idag. Precis. Man måste börja någonstans. Jag tror att det skulle ju inte ha gått om inte vi hade fått den responsen som vi har fått från alla lyssnarmail och så. Och sen kan det väl ha gått upp och ner i antal mail, ibland mycket, ibland ingenting. Och... Men det är hela tiden någon form av respons som gör det här möjligt. Och framförallt gör att vi vill utveckla oss, att vi vill bli bättre, att vi vill hitta nya format, att vi vill testa utmaningen, eller vi vill testa veckans spel som vi hade i början i podden. Och vi kommer fortsätta försöka hitta nya saker. Och där har ju ni där ute möjlighet att mejla in till oss om ni tycker, men har ni tänkt på att kanske ha ett segment som handlar om, ja, vad vet jag, spel som är fighting-inriktade bara. Kanske ska ha ett segment om det, till exempel. Precis, då kan man ju liksom höra av sig, och vi är ju jätteöppna för förslag liksom, och vill hela tiden hitta den här utvecklingen för oss själva liksom. Jag vet inte, Fredrik, just det du nämnde kändes som det har vi redan haft liksom. Det kallades ju faktiskt studie i spel. Jag kom inte på spel. Något på rak arm sådär, så exempel, men nej, men jag tror de flesta förstår vad du menar i alla fall. Har ni förslag så är det ju bara skicka in. Det är intressant här om vi kollar, om vi slänger tillbaka frågan lite. Er personligen är jag ju nyfiken. För när vi började, om vi kollar på dig Danny till exempel. Vi tog ju så an det här, du och jag, Max, i princip. Och sen så, för jag kommer ihåg Rob också där. Jag kommer ihåg bara att jag funderar på det här med att starta upp en ny podcast, slängde ut i vår gamla Non Fanboys Facebookgrupp, och då hängde folk på. Och sen började vi dribbla om namn, för vi redan från början ville ha något form av namn som vi ville fastställa, och sen fastställa vår inriktning och så. Men vad kände du? Vad var det som gjorde att det här skilde sig från eventuella andra podcast som vi testat tidigare? Oj, ifrån den gamla podden vi hade ju. Lyssna inte på den, snälla, jag ber er. Lyssna inte på den. Katastrof. Inte prata om den då. Fredrik började. Den första podden vi hade var ju väldigt, väldigt mer casual. Det var ju liksom bara, vad ska vi prata om för någonting då? Jag spelar här. Okej, okay, coolt. Till och med att vi går ju mer inför vad har hänt under veckorna för någonting? Vad kan tänkas vara intressant? Vad tycker vi är intressant i spel- eller filmnyheter som har hänt, så vi tycker kan vara intressant att prata med er andra då, till exempel. Ifall jag tycker att det här är skitcoolt att ta er upp liksom, men det här kan vara intressant att prata om. Bara, vad handlar det om? Upp. Vi pratar inte mer om det. Vi tar det i podcasten istället. Så kan man ha en diskussion istället, vilket är kul. Det är väldigt mycket i den här diskussioner emellan och få olika åsikter. Det är ju det som är intressant att höra. Förut var det mer att en person pratar om andra och säger, okej. Som i början då var det säkert Max, han gick säkert igång på något fightingspel och sånt där. Något av de tidigare Blaze blev ju ändra satsar liksom, att spela något fightingspel sen typ Street Fighter 2. Jag tror där har coolt. Vi ju en intressant. Förvisso kan det hända så fortfarande. Men ja, vi är ju andra sidan betydligt mer medvetna om det och försöker åtminstone tänka tanken att ja, men nu kanske det är dags att avbryta Fredrik, för nu pratar han som en galning om Civilization 5. Men ja, det kommer aldrig ske. Så var det inte förut, så sant. Nej, om vi ser det under det här sen föregående podd, att vi har ju som sagt en stadig utveckling på många idéer och hur vi vill framföra i det här mediumet då, på intranet, så här som de säger nu för tiden, de här ungdomarna här nu. Ja, ursäkta att vi inte alla är födda på stenåldern som du, Danny. Det är bra att du ber om ursäkt, Rob. Det är... Nej, men jag tycker det är kul. Som sagt, först var det liksom... Jag tycker att vi har haft en väldigt bra utveckling. Först var det bara jag och Fredrik, jag som gick över till Fredrik och pratade. Och sen var det liksom så här... När man sitter hemma och säger, kan jag faktiskt koppla upp och prata? Du behöver inte kliva över sig ifall det var liksom sent på kvällen och sånt. Jag satt och pratade och sen var det så här, kan du ju spela in det faktiskt? Ja, okej. Känner vi någon som kan prata med? Och vi har ju Max. Fredrik och jag, vi träffades egentligen väldigt... sällan, om man säger. Han lärde ju känna genom, vi spelade ju i samma band där ganska länge, över 10 års tid, och du kände ju, ni studerade med min bror, min äldre bror då, och ibland efter repningar liksom, bara på den tiden, nu ska vi gå ur replokalen, går till bilarna och åker hem ungefär, eller hur man då gjorde, och då börjar man bara, ja, men har inte du spelat? Du tycker om spel. Har du spelat Dungeon Keeper 2? Det är väl ett gammalt bra going. Och då kommer man igång och säger, ja, där har du ett bra spel. Du har inte talat om det spelet med någon på jättelänge. Och sen så, ja, nu ses nästa precis. Vecka. Det var ju något som... Precis, det för där föddes ja. Ju lite. Vi pratade ju lite redan då om podcast, kommer jag ihåg. Ja. För just det här med... För det var, jag tyckte då när vi pratade att det var så intressant att prata om. För det är ju självklart det är alltid intressant att prata med någon som tycker det är intressant att prata om spel. För det är kanske inte alla som jag till exempel känner som gör det. Men då var det liksom... Det var så enkelt att diskutera kring liksom, spel. Vad är bra? Vad är dåligt? Vad kunde de ha gjort bättre? Och varför är det där bajs och inte det här? Eller vad som helst liksom. Kom in på bajs igen. Men det var i alla fall diskussioner som påbörjades där. Ledde till vad det här är idag kanske på sätt och vis. Ja, så gjorde vi misstaget och drog med Robert in i gruppen. Vi tänkte vi behövde någon till som kunde ordbajsa och fan, det har han gjort under nu, den här tiden. Nu slänger jag ju frågan till dig, Danny. Men om jag frågar Rob, vad tycker du om du ser på... Vad har vi för några styrkor i vår podcast, så att säga? Vad gör oss... Det här är ju lite att blow your horn, det förstår jag. Och det förstår ni där ute också. Ni får ta det här med en nypa salt. Men vad säger du, Rob? Vad är våra styrkor? Jag kan säga, först och främst så har vi ett väldigt snärtigt namn på podcasten. Jag väntade bara på den. Men nej, men alltså helt ärligt, inte bara för att för the record, det var jag som kom på namnet, men vi röstade om det var helt fair, det var inte bara jag som sa det här ska vi heta, utan vi röstade om det var helt okej, alla tyckte det var det bästa namnet. Men det är mitt claim to fame, jag kom på namnet i alla fall. Men när man jämför det till exempel Unknown Fanboy så är det en lite snärtigare namn. Det är lite lättare att komma ihåg. Och liksom, det förklarar vad det är för någonting. Väldigt bra. Så att jag tror det är till vår fördel också. Att det är enkelt. Det är på svenska, vilket säger ju också att det här är ju en svensk podcast. Unknown Fanboys på engelska, det var lite mer... det är kanske lite svårt på bara en blick se vad det handlar om. Precis. Och jag tror att det, som sagt, det ligger till vår fördel. Och det är en styrka som vi har. Och sen att vi har en del udda personligheter i den här podcasten. Hallå! De meshar rätt bra med varandra. Och det har vi ju sett väldigt mycket under i alla fall det senaste halvåret. Där vi har, eller det är inte ens ett halvår utan det är vad, kanske 4 månader. Som vi har haft den här rotationen då, där vi har... mixat upp det lite mer än vad vi gjort tidigare. Och då har vi ju sett liksom att jag tycker ändå att i stort sett alla av oss meshar väldigt bra med varandra. Spelar av varandra på vissa håll och sånt där. Och det finns vissa som kommer upp och gör lite knasigheter eller säger vissa grejer. Men det är alltid roligt. Och jag tror det märks väldigt bra att vi i alla fall har kul när vi sitter och gör det här. Vissa gånger kanske mindre än andra. Vi har ju alla dåliga dagar. Men det känns ändå som om vi har roligt när vi gör det här. Vad sa du, Danny? Nej, jag sa ingenting. Jo, är du klar? Va? Tack, bra. Tala för hela klassen prata. Nu. Han slutar prata. Va? Nej. Det finns, som det blir meshar bättre än andra helt enkelt. Ja, precis. Vi släkt, vi behöver inte mesha. It's true. Era gener har redan gjort det. Wow. Det finns ju säkert en hel drös med andra grejer, så små saker som gör oss väldigt bra. Vi försöker ju alltid mixa upp det när det kommer till. Men vi har ju gått igenom från veckans spel till utmaningen till andra grejer. Liksom det är ju... Veckans diskussion hade vi ju inte ens till att börja med. Och nu är det ju en ganska integral del av avsnitten, tycker jag i alla fall. Sådana saker. Man har ju plockat på oss grejer som vi tyckte, ja, det här kan vi testa. Och sen så kände vi att nej, det kanske inte funkar. Eller ja, det var kul, men som med utmaningen, vi kanske inte har tid för det helt enkelt. Väldigt ofta. Och det faller vi sidan om många gånger. Så det är det att vi försöker hela tiden hålla oss fräscha. Men det här, medan vi samtidigt försöker behålla det vi kärnan av det vi är. Sen är det ju alltid bra att ha starka personligheter som är drivkrafter inom podcasten eller företaget eller vad man nu ska kalla det. Så att, alltså det är ju, först och främst Där man bör se oss som, särskilt ni som lyssnar nu, är att ni ser oss först och främst som den här podcasten Nördliv. Sen att vi har de här andra delarna, det är ju grädde på moset liksom. Men jag kan säga just det här med angående utvecklingen av podden, så har vi sett en specifik sak under det här året som skilt sig sedan tidigare, och det är ju att vi faktiskt har haft gäster. Och vi har haft väldigt bra gäster, måste jag säga. De gäster vi har haft, jag har haft Feiton och Figgen och Nerdfilia och Epidyma Louise. Christoffer. Ja, CH och så vidare. Och det har varit väldigt kul och väldigt tacksamt att kunna få gästinhopp. För det är inte som att vi inte vill ha det. Var det upp till mig helt, så skulle jag vilja ha det i varje avsnitt. Men det, jag personligen känner att man vill ju alltid på något sätt förbereda lite inför gästinhopp. Och man vill alltid se till att den blir lite extra omhändertagen. Även om det är så att, och det, ni som lyssnar, ni kanske märkte att det kanske är lite så här, i de första avsnitten med gästerna, kanske vi vet inte riktigt hur vi ska fråga dem, och vi kanske inte vet hur vi ska ta hand om dem, så att säga. Men man lär sig ju mer man gör något. Och jag tycker ändå, som när vi hade CH och vi hade Louise till exempel, det kändes kul. Det var kul för oss. Jag hoppades att de hade jättekul också. I alla fall sa de att det var kul. Så jag får hoppas att de menar det. Men det är i alla fall ett område som jag ser verkligen har utvecklats. För det är ju inte bara det att vi är så introverta att vi bara håller inom oss själva, utan vi vill gärna ta in andra folk utifrån, och vi tar gärna in förslag från lyssnare om vilka ni vill att vi ska fråga liksom, och ta in. Så det är bara att höra av er. Men vi har ju faktiskt ett par stycken som har blivit ganska permanenta medlemmar i podcasten som var gäster till att börja med. Inte minst lilla babyfacet själv. Det är jag det. Jag menar, Lotta var ju också gäst när hon först dök upp. Även om hon var relativt permanent väldigt fort. Men okej, men Sara, hon har ju varit med i någon podcast. Hon är ju, även om hon inte är med i podcasten alltid, så är hon ju en del av Nördliv. Definitivt. Precis. Så, och jag menar, Simon är ju, han är min bror, så han räknas inte som gäst, gör han inte. Han är ju vår senaste vad ska man säga, upptagning till podden. Tillskott. Robert, han är inte en gäst, han är ett bihang. Han har ju varit en delaktig del i skapen av sajten och så vidare, men nu har han ju också påbörjat dippa tårna i podcastingen då. Men jag är nyfiken, Kalle, du som nu har du faktiskt varit med väldigt länge. Och du är ju också du är ju en fast del i Nördliv. Hur kändes det liksom att hur var det för dig då när jag frågade dig liksom, vad är det här för någon nisse? Vad tänkte du då liksom? Jag tror jag har berättat den här historien många gånger nu, men det var just det. Jag satt där och kuckelurade som sig bör. Jag tror att det var precis i vevan där jag började spela CS på allvar, så att säga. Och sen, ja, det händer ju sinsemellan att man får lite sån här spam, liksom att kom och kolla på min skit, och då kan man klicka bort, liksom. Men den här gången tänkte jag, Nördliv, ja, men svensk podcast, jag lyssnar inte på några svenska podcasts. Kan väl ge dem en chans, vad fan, vad kan gå fel, liksom. Och nu sitter vi här. Ja, precis, och nu sitter vi här. Vad kan gå fel? Att, jag lyssnade på några avsnitt, men det låter väl helt okej. Okay. Jag hade ju ganska hög standard, för jag lyssnade ju mycket på podcast då, jag gör det fortfarande, med både med Corruption och podcast, med Tolt och Biscuit och alla de där, och allt sånt där. Och jag hade många podcastserier som typ Painkiller och Reddy, som är på, 300-400 avsnitt snart, som man har följt i flera år, liksom. Så jag hade ju ganska hög standard vad gäller ljudkvalitet och sånt där. Så att det var väl lite så här... Så. Men, och du tänkte direkt, den där Danny, honom måste jag säga till hår käften. Alltså. Ja, han kan lite prata en massa, kan jag inte göra. Bra instinkter. Nu kommer jag inte ihåg de små detaljerna, men efter jag lyssnade på en avsnitt så pratade jag väl med dig, Fredrik, eller något. Och sen så bjöd ni in mig, så fick ni grilla mig lite. Så var jag gäst på några avsnitt, och så var jag gäst igen, och så var väl gäst igen, och till slut så frågade Fredrik om jag ville vara mer permanent medlem. Och... He put a ring on that finger. Ja, ungefär. Mm-hmm. Det gäller att ta hand om dem som faktiskt visar intresse, liksom, och framförallt engagemang. För det som vi gjorde då var ju att i början, på sätt och vis nu också, vi vill ju ha in fler medlemmar som vi kan lita på, som vi känner har dels en röst som passar, det vill säga en personlighet som klickar, men framförallt har åsikter som känns personliga. Och just då, nu kanske jag är ute och svamlar, men jag kanske fyllde en liten nisch också. Så är det nog i form också. Av FPS-erna och CS och allt sånt där smått och gott. Jag tror det är någonting som kommer ganska naturligt dock när man bjuder in olika. För jag menar, vi överlappar ju alla i vissa områden. Inte alla, men overall så överlappar vi ju en hel del. Men vi har ju ändå våra egna preferenser när det kommer till spel. Så att vi är ju ganska diverse. Mångsidiga. Mångsidiga, så heter det. Orden vill inte komma till mig. Mångsidiga ändå när det kommer till spel överlag. Även om vi personligen kanske är lite smått inskränkta i vissa områden. Men det är ju inte en dålig sak. För det gör ju att vi alltid har en väldigt mångsidig då åsikt om vissa saker. Även om vi kanske kommer överens till slut. Som vi såg tidigare i det här avsnittet med Goti. Precis. Så, det är ju, som vi sa, förlåt. Men just som jag frågade förut med styrkor. Det är också, ser jag som en av de absolut största styrkorna. Att vi har framförallt väldigt, på sätt och vis, bred repertoar av tycke och smak. Men att det dels överlappar lite, men också att vi är lite nischade på vissa specifika områden. Och det gör att vi alltid har den här breda repertoaren av saker som vi kan ta av. Det finns alltid någon som man kan debattera just, vad tycker du om det här? För det finns alltid någon som tycker någonting om någonting, så att säga. Lägga till en extra sak där. Jag tror vi har liksom inte riktigt sjunkit in än heller, att jag faktiskt sitter på en, med mig i en podcast, sitter här och babblar och sen är det någon som, där ute som lyssnar. Jag tror jag aldrig kommer fatta det. Men det var en sak som innan vi lärde känna varandra så fann jag mig själv alltid så här, när jag lyssnade på en podcast så fann jag mig vilja prata, alltså vilja kanske svara på det de sagt, liksom så här, men så tycker inte jag, eller det höll jag med om, eller något sånt där, eller lägga till någonting som de missade, eller sånt där. Så att nu får man den möjligheten. Nu kan man sitta och diskutera och bubbla om det. Ja, och är man inte som Carl och kan vara med i en podcast så kan ni ju alltid mejla in till oss och tala om vad ni tycker om det vi har sagt. Det där låter som precis som, alltså där som Carl precis sa, det är precis som Fredrik, när jag frågade när han hade varit med på Mario och jag. Han var liksom, ja, jag brukar sitta, han sa, jag tror du sa till och med dig i podcasten, ja, jag är så van att sitta och lyssna på den och inte tänka på liksom, ja just det, jag kan ju prata med dig direkt, det blir ju live, ja, han möter varandra. Och det var så kul. Det var så kul. Och liksom också den, det har man upplevt några gånger nu när man har lyssnat på någon prata, som när jag lyssnade på era avsnitt först och sen så fick man prata med er här över Teamspeak då. Det var också det där lite udda känsla, liksom bara, oh, han pratar med mig och inte bara ute i eten, så att säga. Mm. Det har man ju fått uppleva några gånger nu när man har sett när Fate var med till exempel, man fick prata med honom direkt och Figgen och alla de här. Ja, precis. För du kom ju med i avsnitt 19 första gången, som var den 15 mars lades den ut. Assassin's Creed 2015. Var veckans spel. Ja, precis. Assassin's Creed 3. Det var snart. I mars är det 3 år. Jag och Rob hade inte, jag var lite oense kring hur tillvida Assassin's Creed 3s story var undermålig eller ej. Just ja. Just ja. Jag pratade om Arma, om jag minns rätt. Det kanske du gjorde. Kanske var ett senare avsnitt. Men, oh. Jo, du pratade om Arma. Gjorde du. Det var ett matigt avsnitt. Vart går vi härnäst? Jag finns kvar också. Får jag säga något roligt? Ja, det är klart. Förlåt. Hey. Förlåt. Det är jag som är Max. Hey. Ni hör inte mycket av mig. Men jag finns här i bakgrunden ibland. Hej. Hej Max. Ja. Vad har du på dig? Nej. Förlåt. Fel typ av podcast. Vad har du i dig? Okay, vad har du för ost i kylskåpet? Max fixar det här i posten. Han sätter på sig. Vad säger du? Max, vad har du att säga? Jo, men jag tyckte det är intressant för min del som har varit med också från början här egentligen att stadierna en själv har gått igenom från det här att ja, men jag känner att jag behöver ta en paus från podden. För det var ju verkligen, men vi satt och bubblade lite på vår första podcast och kände att ja, det var ju kul att tala lite, men jag vill göra annat på helgerna också. Vi la inte in någonting, det fanns inte riktigt någon fast bas där. Vi ville testa podcast lite sånt där. Och sen kände vi att ja, men nej, men vi startar upp på nytt, vi ger det ett nytt försök med Nördliv då. Och även då kände jag att ja, men jag ska ta lite andra roller. För jag vet att jag backade ur lite från själva att vara med på podcasten och kände att vi behöver bättre struktur på baksidan. Och kände att ja, jag blir ljudtekniker, tycker det är roligt, jag spelar in musik och håller på med sånt. Så att skicka avsnitten till mig så ser vi hur vi kan göra för att få bättre kvalitet. Från den tiden där vi började med att bara spela in över Teamspeak och vi har provat på Skype och vi körde live alltihopa. Men sen fann vi att ja, metoden är lättast att spela in Audacity och sen så alla spelar in lokalt för bästa möjliga kvalitet och sen lägga ihop det och känna att ja, det är lite mer jobb, men jag tar gärna den delen. Jag tror att vi får ut så mycket av det och sitter där med lite mixerbord och grejer och rattar och knappar och gör så att det blir roligt och bra. Och nu på senare tid så försöker man ju svänga ut lite extra här och där. Så att det börjar bli riktigt roligt. Och det är det man är ute efter. Då känner man att man har nästan mer energi att lägga in i podden igen. Mm. Och då växer det ju exponentialt. Jag vet inte hur långt man kan gå, men och så. Och då, ja, det har blivit så mycket roller som faktiskt man kan fylla ut nu. Det är inte bara att sitta och tala, utan det är en hel del grejer med hemsidor, med YouTube-klipp, med administration och liksom PR-utskick och det ska vara Twitter-konton hit och dit och alltihop. Så att nu känner man att det har byggts på så mycket, det har växit så mycket att man har varit med och förvaltat det och känner att vad roligt att det här, man är delaktig, jag har lagt in i det här och det har växt. Och man kan liksom säga att ja, men jag var med och skapade det här och känner att nu ska jag ge ännu mer och göra det ännu bättre. Ja. Det är lite vad jag känner. Det var bra. Jag hade faktiskt, det är väldigt bra Max faktiskt. Jag hade faktiskt en fråga jag tänkte ställa innan vi går till, för jag vet att du påbörjade någonting Fredrik. Ja men det är lugnt, vi skulle egentligen kunna runda av här innan vi pratar. Ja, nej, jag skulle vilja ställa en fråga bara till oss allihopa. Mm. Hur känner ni att ni själva har utvecklats ändå under podcast? Det behöver inte vara så här jätteingående av som person jag har gått liksom. Utan jag tänker mer, jag kan ju börja sätta lite stil för det hela. Jag känner, när jag först var med i Unknown Fanboy så var jag ju extremt nervös. Och rushade igenom allting och det skakade i rösten. Det går säkert att höra när man lyssnar tillbaka. Och det var ju någonting som ändå höll sig vid den där vägen upp in i Nördliv. Att även i början där så var det väldigt, jag kände mig väldigt nervös och var det liksom, att försöka prata och sånt där var inte så det jättebekvämt. Även, jag älskar ljudet på min egen röst som alla vet, men att sitta med den pressen som man har i podcasten, även om det kanske är påhittad press från mitt eget håll, så känns den ändå i podcasten. Och det tog en bra stund innan jag kom över det. Nu så känner jag mig väldigt bekväm med det hela. Och kan sitta och prata här i evigheter. Och även sitta och hålla i podcasten som jag gör nu. Vilket jag inte skulle kunna gjort för 2 år sedan när vi började. Nej, absolut inte. För jag vet att jag var tillfrågad någon gång där i början också. Och har blivit några gånger sedan dess också. Men det är först nu som jag verkligen känner att jag kan göra det här. Jag kan det här. Och jag har ju kommit ut på så många andra sätt också. Really? tänk, del 100, wow. Nej, men alltså på det sättet till exempel att jag recenserar spel och hand om YouTube-biten och sånt och såna saker. Så det, jag känner att jag har växt på det sättet. Hur känner ni att ni har växt uppåt, framåt, sen ni började i podcasten? vi tar Lotta först, antar jag. Ja, alltså jag känner nog att jag har väl inte vuxit jättemycket personligen, alltså i min, ska man säga, podcasting-jag, min podcasting-roll. Det var fruktansvärt läskigt första gången jag skulle vara värd. Det var scary as frell, av någon anledning. Jag är skitlogisk. Men annars så tror jag att den största utvecklingen jag har gjort är att jag har tagit mig från utanför bastun till in i badrummet. Om ni förstår den referensen så har ni lyssnat länge, ja, på podcasten. Yes! Avsnitt 50 typ eller något, jag vet inte. Ja, någonstans där. Wow. Ja. När vi fortfarande hade kamera på. Oh. Just det är också en utveckling som vi har gjort nu. Ja. Att vi inte längre finns på bild. Vilket det är både positivt. Du missar absolut ingenting. Ja. Jag saknade det. Nej, jag saknade inte den här Halloweenen. Det gjorde jag faktiskt inte. Men det var väldigt kul förra året när vi gjorde det. Mm. Det är ju en effektivisering av podden som det handlar om. Mm. Ja, mer än precis. Att vi inte vill det. Det är liksom, det är inte där, utan det är ju mest, kan vi spela in så här lokalt och inte ha pressen på att se oss själva, så, och framförallt de här lokala spåren då, som sagt, så tror jag vi gör en bättre podd. Jag är ganska simpel i mitt podcastande. Jag är glad så länge jag är med. Typ. Ja, nu är du fast. Happy for the ride. Nu är du fast. Ja, skrutt. Mm. Du sa hej. Det är kört. Yes. Precis. Och Danny, hur känner du att du utvecklats sedan vi började? Inte ett skit. Jag är samma gamla gubbe som jag var då, med exakt samma åsikter. Jag säger vad jag tycker och sen får folk vara sura på mig. Vilket vi har märkt också. Vi pratar inte om det, men att jag har fått några mejl som var lite arga på mig. Och då är inte bra. Jag kommer att tänka på Melodifestivalen, men jag vet inte var det kommer ifrån. Och så här, det var ju liksom på skämt. Vem kollar på det? Och sen folk bara, hur kan du liksom, du är en skam ut ur landet. Liksom. Man bara, okay. Och efter det så lever Danny för de där hatmejlen. Han sitter och ber om dem. Ja. Om vi säger så här, Robert. Om folk skriver in och säger saker liksom att du säger de här sakerna, då kan jag ta det som en del av utvecklingen och se liksom vad är för någonting jag är fel. Ifall folk skriver in och är sura på mig över någonting, så kan man ju ta det till sig. Liksom. Man bara kan tänka över så att aha, jag kan ju försöka vara lite snällare mot det här spelet. Jag kommer inte vara där. Så det du säger för, att vi borde alltså byta namn till Töntlivet. Alltså. Det är det du försöker säga. Wow. Okej. Det är min vid sidan av podcasten, Fredrik. Okay. Eftersom Danny inte har utvecklats ett skit för att han är satt. Han är en gammal get som sitter mycket sina vägar. Jag vet inte, det är så svårt att se sig själv vad man har utvecklats. Det är ju inte så mycket, kanske i podcast har inte utvecklats så himla mycket, så det är väl mer vid sidan av så där. Man har ju tagit på sig andra ansvar lite grann. För jag har ju försökt, som Fredrik är ju våran chefsredaktör, eller vad fan är det för något, vilken titel du än går ändå nu, chef helt enkelt sådär. Fredrik är vårt överhuvud när det gäller allt sånt där, och jag har under årets gång, för att Fredrik har ju familj, Fredrik har heltidsjobb och sånt, så har jag fått gått in och tagit lite andra bitar därifrån. Det är väl typ den biten som utvecklas mer på för min egna del, att jag får tagit lite mer ansvar och gnälla på de andra när de inte är i tid med sina recensioner. Det är ju sajtrelaterat mer. Ja, men det är fortfarande under loppet av podcasten. Det är det jag menar liksom. Vad som fortfarande är relaterat på något sätt. Och det är det jag tänker, vad är tanken lite mer? Så här, vad man har tagit på sig för ansvar och hur man själv känner att man har växt under de här 100 avsnitten som vi har gått nu. Och det är ju under en 2-årsperiod. Så att, Men som sagt, podcast, jag har ju inget problem att sitta, både jag och Fredrik gick ju estet, så att vara på en scen eller sitta framför mikrofon och prata till en, nu eftersom inte vi kan se, så får du bara en fantasi att liksom, det är massvis med folk där ute som lyssnar, men man får liksom ta det förbi sig, låtsas att det är som en scen och liksom bara föreställa sig att alla är under sina underkläder liksom. Nej, det tänker vi inte göra, för det gör man inte. Fy Robert. Eller? Nej, så den biten, det som jag tycker utvecklas, det jag tycker det är kul att vara värd sådär, för att bara slänga in lite dumma såna här citat i början av, det är nog inte roligt, och sen flubba upp på slutet ganska mycket, men det är liksom, oh shit, här, kom ihåg allting jag ska plugga här nu, så här, liksom så här, ja, nu läser vi på listan. Men det är ju en inlärningsfråga, så här, ju oftare man gör det, som vi har ju ett rotationsschema nu, så är vi ju att alla ska vara värd någon gång på, som sagt, ett stadigt schema, så det tycker jag är kul att för mig själv då liksom vara värd, för då kan man ju liksom styra lite grann på hur, vad ska vi prata om eller något sånt där. Ja, men det är någonting, men, i alla fall. Max, utöver det så är det bara kul. Ja. Max, känner du att du har växt någonting under podcast-tiden? Ja, jag kan ju tyvärr inte säga att jag har blivit mer självsäker på att vara värd, men det är mer för att jag gick ifrån podcasten ett tag och gjorde mer det tekniska, och sen när jag satt och redigerade där så tänkte jag, kom igen, var lite roligare, liva upp stället lite, så känner jag när jag kommer tillbaka och ska vara det så här, nu får jag komma in i podcasten igen. Låt mig vara värd en gång. Och så här, ja, nu är det nördliv, oj vad kul vi ska ha, nu jäklar, nu dags för slöjd eller något sånt där, riktigt skojigt. Okej. Ja. Med liknande, ja. Hej och välkommen till nördliv! Liknande galenskaper. Hej och välkommen till nördliv! Rent för den tekniska sidan, så jag har ju gått mycket på senare tid nu, från att faktiskt ha varit musiker i början och spelat musik, som sagt, bland annat med Fredrik då, i 10 år i ett band, och stå på scen och tala inför folk har aldrig varit några problem, om man säger så. Jag har tyckt det varit roligt att försöka sätta upp en show, och det fortsätter jag lite nu med ett anpassat sätt liksom till podcast. Tycker det är roligt att få ut lite? Tycker du det är roligt att underhålla folk? För om vi säger så här, ifall man umgås med Max vid sidan av, alltså i verkliga livet, hur fan man är tråkig, det är bara här han är kul. Ja, tja Danny, kul att du kom då. Ha. Som en person som har umgåtts med Max utanför det här, så kan jag helt och hållet hålla med Danny här. Alltså, Max är den absolut tråkigaste personen. Fan, jag kommer ju tro på er om ni säger så. Nu får du nog gå till nästa person här innan. Ja, Carl, vad, känner du att du har växt någonting, förutom liksom... Du har fått lite mer hår på bröstet och lite sånt där under tiden som du har varit här. Ja, jag var ju 19 när vi började. Och jag är 21 nu. Jag känner mig så gammal nu helt plötsligt. Var du mer gammal? Ja. Det ser man. Det är 2 år sedan. Han är, han är knappt 20 den där. Jag är snart 40. Jag känner mig jag väl. När jag tänker efter. Ja, jo, 19 var jag. Vad ska man börja för någonstans? Jag tror att de sakerna jag har gjort här i livet har gått lite hand i hand. Jag... Som Fredrik och Danny så höll jag på med teater mycket i min ungdom. Du är fortfarande ungdom, din jävla snorvalp. Ja, det vet jag väl. Jag säger bara det för att du går igång på det. Ja, men sen så också podden, man har hjälpt, alltså, i allmänhet att artikulera sig. Mina föräldrar har ju stört sig på det under hela mitt liv, att jag inte varit så duktig på att artikulera mig när jag pratar. Så det är väl en sak som, om man, speciellt om man går tillbaka, tror jag, så kan man nog höra det, att bara hur man utformar sig och hur man pratar i all allmänhet, tror jag det har förändrats. Och sen så att det jobbet som jag har nu, alltså då tidigare kundtjänst, numera support på Telia, de sakerna har gått lite hand i hand. Dels för att när jag var på arbetsintervju för det jobbet, så var en av frågorna så här upprörd, att ja, du berättar lite om dig själv, så stod den som fråga, ja, om du var med på en podcast, eller om du hade en podcast, vad skulle den handla om då? Låt mig skriva, jag är redan med igen. Exakt, låt mig berätta. Okej. Ja, alla var lika förvånade. Och så alla jag har berättat om, så här, jag har bytt team nu på jobbet, så här, jag sa det lite kort en gång, bara, på fritiden så har jag en podcast, och alla bara, va? Kan man ha en sån? Va? Kan man ha en sån? Så helt chockade, helt så här oväntat. Man bara, ja, det är inte så jävla... Hur funkar det? Ja, vi sitter och spelar in, oftast på lördagar. Sänd in live då? Nej, vi gjorde det innan. Men nu för tiden så... Ja, och så vidare, och så vidare. Och sen så... Till en början, när jag började jobbet då, så märkte jag att det var många som tyckte det var obehagligt att höra sin egen röst. Men det hade jag redan gjort i med den här podden. Nu hade jag hört mig själv och babbla hur länge som helst. Så det har redan överkommit det steget. Och sen så bara allmänt liksom prata. Och jag har ju fått höra det nu av mitt nya team, att de tycker att jag är väldigt duktig vad gäller dialog och alla sånt där smått och gott. Så det är positivt. Så det är på så sätt så har man ju definitivt utvecklats som person. Det är sånt man snappar upp när man är i en podcast. Fredrik, vad är din slutgiltig? Du är sista man ut här. Vad har du lärt dig? Hur har du växt under podcasten här? Ja. Förutom på bredden. Ja. Vem har inte vuxit på bredden av oss? Det kan man ju fråga sig. Ja. Det är ju så mycket med, precis som ni har sagt, det är ju inte bara podcasten under de här senaste 100 avsnitten, utan det är ju allt annat också som har utvecklats. Och jag personligen känner ju att den passionen jag har för det här har ju i sig utvecklats. Jag vill utöka saker, jag vill, ska man säga, förädla saker. Men jag vill liksom filtrera ut det som jag känner kanske inte funkar till det som vi faktiskt funkar. Vad exakt är det som folk tycker är roligt? Och så vidare. Och det tycker jag har funkat ganska bra. Vi har fått bra respons och det tycker jag har utvecklat oss och mig då i förlängningen. Så det är väl det som är rekordet. Jag hade något jag skulle säga förut, men så kom jag av mig för jag lyssnade på Max. Och han har något med oss att göra. Du skulle säga någonting livet. Om framtiden skulle du göra. Nej, men det var efter det. För jag kom på något annat igen efter jag vet inte. Max har den inverkan på folk. Man har inte. Fredrik, vad jag hör, vad som har hänt med är att du har blivit mer glömsk. Det har jag alltid varit. Vad pratar vi om? Så länge du tror kan minnas. Jag tror att såvida inte någon har någonting annat. Och vad bra, nej. Det är ingen som har det. Så tar vi och avslutar våran egotripp. Jag trodde vi gjorde det för en jävla vecka. Det är en egotripp. Hela podcasten är ju så självklart en egotripp. Alltså... Jag har spelat ett spel, nu vill jag säga min åsikt. Ja, fast nu har vi faktiskt pratat om oss själva, så att nu är det är ännu mer en egotripp. Så det är det. Men i och med det så tar vi och avslutar jubileumsbiten här. Och sista biten här är det att vi har ju haft en tävling under december månad. Och det här är då den biten. Tack Rob. Ja, vi har ju fått in ett antal mejl från lyssnare och läsare. Och de har mycket riktigt svarat på frågan, vad är det som gör Nördliv bra? Och vi har korat ett antal vinnare nu och kommer personligen kontakta dem via mejl. Så håll utkik i era mejlkorgar helt enkelt och ta en titt i skräpmejlen ifall att. Vinnarna kommer få Plantronics 500E headsets. Bland annat. Och slutligen, jag får tacka på Nördlivs vägnar alla er som hört av er. Jättestort tack från oss. Så, över till dig, Rob. Och efter det så ska vi här ta och avsluta detta 100:e avsnitt. Vårat Game of the Year-avsnitt där allting sånt har hänt. Och... jag tar och skickar över till Fredrik för ett litet fint tacka för oss och lite sånt. Ja, alltså det är ju sista dagen på året. Och 2016 har varit en, som vi pratar om nu, vad gäller utveckling. Vi har verkligen utvecklats och det skulle vi inte ha kunnat göra om vi inte hade haft möjligheten att få till exempel till oss recensionsexemplar på både spel- och tillverkarsidan. Alltså prylar helt enkelt som vi har kunnat recensera på sajten och tagit upp i podcasten och så spel då såklart. Och då går ju självklart tacken ut till exempel Text100, Astro, Asus eller Blizzard till exempel, Creative, Electronic Arts, Microsoft, Nordic Game Supply, Plantronics, P-Nordic, Sony och så SteelSeries. För att nämna några. Och framförallt några personer då som vi har haft extra mycket hjälp av. Som till exempel, det finns väldigt många fler. Men vi tar upp till exempel Kristoffer Wernberg borta på Koch Media. Eller Linn Stjärnlöf på MI5 Communications. Eller varför inte... Alvin bort på Creative eller Asus, Emanuel till exempel. Det finns så många där ute som har hjälpt oss och vi sänder ett jättestort tack och en stor kram för all den hjälp vi har fått. Och så slutligen en mega stor kram till alla er som lyssnar där ute som hjälper oss och ser till att vi får den här goda känslan i kroppen. Men med det sagt så får vi avsluta. Är det så att ni har någonting så kontakta precis som vanligt på info@nordlivpodcast.se eller varför inte vår Twitter @nordlivpodcast. Och läs alla recensioner på sajten. Ta del av det, skriv vad ni tycker, om vi har fel, om vi har rätt eller om det är något annat. Och så slutligen. Tack från oss. Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och ja, ni får väl säga gott nytt år allihopa. 3, 2, 1. God nytt år! God nytt år! Så, där har ni det. Alltså, Nödliv, er panna cotta på världens matbord. Exklusiv, söt och aningen smörig. Extra långt avsnitt, precis som min... Ja, i alla fall. Nödliv. Så gott. Er hushållsost i kylskåpet. Så gott att du slickar av dina fingrar efteråt. Miau. Över till dig, Rob. Säg bye. Efter det där så kan man göra det med seriöst ansikte. Vänta, ska vi bli seriösa nu också? Vi ska bara säga bye. Kollektivt bye på 3. 1, 2, 3. Bye! Bye.